ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันในชุดมรรคผลวันนี้ยังมีให้คุณพิสูจน์โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2546เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่27ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้เป็นวันมาฆบูชาด้วยและเป็นวันเริ่มงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์วันนี้เป็นวันมาฆด้วยเริ่มต้นงานเราเนี่ยงานพุทธาภิเษกก็ดีปลุกเสกก็ดีจัดมาถึงปีนี้ปีที่27ไม่ใช่น้อยๆ นะถ้าเป็นคนก็อายุ27ปีนี่กำลังแข็งแรงปราดเปรียวเลยนะกำลังทำงานทำการกำลังโอ้โหแคล่วคล่องว่องไวกำลังเป็นตัวงานตัวการเป็นวัยเจริญกำลังดีเลยงานทางพิธีกรรมงานนี้เป็นงานพิธีกรรมซึ่งเป็นงานเน้นไปในทางจิตวิญญาณพิธีกรรมนี่ก็รู้แล้วว่าเน้นไปในทางจิตวิญญาณเดี๋ยววันนี้วันมาอาตมาจะได้เทศถึงเรื่องกรรมที่หมวดของกรรมใหญ่ๆ3กรรมแล้วก็จะเทศให้เข้าใจถึงเรื่องของมนุษย์ชาติในโลกเรื่องของโลกซึ่งมีอาตมาจัดแบ่งไว้ไม่ใช่จัดแบ่งหลวงพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้แล้วอาตมาก็เอามารวบรวมเพื่อที่จะมาหยิบมาชี้แจงอธิบายเพื่อที่ให้เรารู้ว่าลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจอย่างนี้และจะต้องปฏิบัติตนให้ไปสู่ความเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายอย่างแท้จริงนะเมื่อเราเป็นได้เราก็จะรู้เลยนะนี่เราเป็นได้มาบ้างแล้วนะชาวโสรนี่เป็นได้มาบ้างแล้วแม้ว่าจะยังไม่ดียอดเยี่ยมนะยังได้เท่านี้ก็ตามก็ได้แล้วนะชาวโศกนี่ได้มาบ้างแล้วเป็นรูปร่างขึ้นมาพอสมควรนะงานพิธีกรรมงานกิจกรรมงานที่เป็นงานสร้างสรรค์งานผลิตงานการที่เป็นอยู่ยังชีพของมนุษย์เน้นไปในทางวัตถุหรือรูปธรรมส่วนงานพิธีกรรมเน้นไปทางนามธรรมเนี่ยเราก็ทำมาได้พอสมควรทุกวันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากเราประกาศไปจัดประกาศตั้งแต่พอวันมหาปรณาก็เตรียมแล้วปีหน้างานประจำปีงานอะไรๆของเราในชาวโสรมีอะไรก็ทำพิมพ์ลงไปในปฏิทินเลยกำหนดหมายกันให้ชัดเจนก็เป็นที่รู้กันทั่วไปในชาวโสรเราเพราะงั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกอะไรกันอีกคนไหนใส่ใจคนไหนได้ติดตามอยู่กับหมู่กับกลุ่มอยู่กับเรื่องราวของชาวเราที่แต่พยายามที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะพัฒนาไม่ได้หมายความว่าเราแยกแตกแยกจากประชาชนแตกแยกจากคนกลุ่มใหญ่หมู่ใหญ่อะไรไม่ใช่หรอกเป็นแต่เพียงว่าเรารวมหมู่รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะพัฒนากันขึ้นมาให้เป็นคุณภาพอะไรขึ้นมาอย่างมีสมรรถนะดีมีทักษะดีขึ้นมาให้ได้จริงๆตามเป้าหมายถึงมีทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นหลักเราก็อย่างเงี้ยงานอย่างงานที่มาเทศรวมกันเลยซึ่งจะมีอยู่หลายงานของเรางานประจำปีจะมีเทศเป็นหลักบรรยายเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้าเป็นหลักนอกนั้นก็บอกเริ่นกล่าวนะหยิบสิ่งที่มันผ่านมาบ้างสิ่งที่ควรจะเป็นไปในอนาคตบ้างเอามาพูดมาขยายความนะมาอธิบายบอกกล่าวกันไอ้ที่ดีแล้วก็ดีไปทำให้ดียิ่งขึ้นทำให้แน่นให้แข็งแรงยั่งยืนสิ่งที่มันยังไม่ดีมันบกพร่องตรงไหนก็มาบอกกันแก้ไขกันอะไรที่ควรจะเป็นไปได้ในอนาคตบางทีก็ห่างๆไกลๆอยู่บ้างยังไม่เป็นหรอกแต่ว่าเราก็มีรูปร่างของสิ่งมุ่งหมายเรียกว่าโครงการอะไรตามภาษาของสมัยใหม่เขาเรามีโครงการนำหน้าไปอย่างนั้นอย่างนั้นว่าเป้าหมายควรที่ควรจะเป็นเป้าหมายที่ควรจะได้อะไรเนี่ยเราก็มีบ้าง แต่เราก็ไม่ไปคาดการหรือว่าไม่ไปมุ่งเพ่งอะไรที่ไกลเกินไปหรือใหญ่เกินไปหรือยากเกินไปเราก็ไปในระดับหนึ่งที่พอจะก้าวไปอยู่ในระดับเอื้อมถึงเป็นไปได้อะไรงี้เป็นต้นขณะนี้พวกเราลงรูปลงรอยกันหลายอย่างในด้านของการระลึกถึงกันในพุทธพจน์7ของพระพุทธเจ้าซึ่งเราเอามาย้ำมายืนยันทั้งอาตมาเห็นว่าถ้าประชาชนไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือระดับประเทศเป็นระดับโลกเลยก็ได้แต่มันกว้างเกินนะถ้าจะพูดไปถึงระดับโลกมันจะไกลเกินแต่ในระดับของชุมชนจังหวัดหมู่กลุ่มและในประเทศนี่พูดกันได้เรามีพุทธพจน์7นะมีตั้งแต่สารานิยะนะปิยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะนะสามัคคียะและเอกีภาวะเนี่ยคุณลักษณะพวกนี้เนี่ยเรามาสังเกตสิในหมู่พวกเราเนี่ยเราปฏิบัติธรรมตามหลักของพระเจ้ามีมรรคองค์8มีโพธิปักขิยธรรมมีหลักธรรมอะไรอีกมากมายที่ย่อยๆปลีกๆย่อยซึ่งหลักใหญ่ก็คือหลักโพธิปักขิยธรรมหรือหลักมรรคองค์8เป็นตัวปฏิบัติหรือไปสู่อริยสัจ4นั่นแหละคือหัวใจแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้าเราก็ทำอยู่อธิบายความมีสูตรนั้นสูตรนี้มีบทนั้นบุญนี้เอามาเกี่ยวข้องขยายมุมขยายแง่ยังไงไปยังไงอาตมาก็หยิบมาขยายความสู่คนฟังอยู่แล้วนะแต่โดยสารานิยธรรม6ซึ่งมีพุทธพจน์7เนี่ยอาตมาหยิบมายืนยันให้เห็นเลยว่ากลุ่มสังคมมนุษย์เนี่ยถ้ามีพฤติกรรมมีสารานิยธรรม6แล้วก็มีคุณลักษณะพุทธตามพุทธพจน์ข้อเนี่ยมันจะเป็นสภาพที่ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะนี้แล้วมันจะเป็นคนประเภทวรรณะ9ได้หรือไม่จะเป็นคนที่ลดโลภโกรธหลงได้หรือไม่จะเป็นอริยะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ได้หรือไม่มันจะชัดเจนขึ้นไปเลยทีเดียวนะมันเกี่ยวข้องกันแล้วมันเสริมหนุนกันหมดมันไม่แยกกันหรอกธรรมะของพระเจ้านั้นสอดร้อยกันเหมือนพวงมาลัยนั่นดอกไม้ในพวงมาลัยในรอสอดร้อยกันอาจจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างสีสันแตกต่างกันบ้างก็ตามแต่กลมกลืนกันนะไม่ดูขัดแย้งไม่ดูทะเลาะเบาแวงไม่ดูเละๆเทะๆอะไรหรอกเป็นเหมือนมาลัยของศิลปินร้อยอย่างดีนะผู้มีความรู้ความสามารถในศิลปะเป็นผู้ร้อยมาลัยนั้นออกมาอย่างดีจะดูงามดูสวยได้รูปได้ร่างได้สีได้สันกลมกลืนสอดคล้องสวยงามนะไม่มีมันมีตัวขัดกันบ้างแต่ตัวขัดนั้นเขาก็ปรับให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่างดีนะอย่างที่อาตมาเคยบอกว่าความสามัคคีนั้นต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะจึงเรียกว่าสามัคคีที่เจริญส่วนความสามัคคีที่ไม่มีความขัดแย้งอะไรกันเลยนั่นคือสามัคคีควายนะสามัคคีในหมู่ควายคือไปตามผู้นำนำไปดุยโง่ไปไม่รู้เรื่องอะไรผู้นำพาไปตกเหวตกคูอะไรก็ไปกับเขาตายก็ตายเป็นก็เป็นอะไรไปอย่างนั้นเป็นมวลเปล่าๆแต่มวลไม่เข้าท่าอย่างนั้นไม่ใช่สามัคคีของอริยะสามัคคีของอริยะต้องมีความขัดแย้งอันพอเหมาะไม่มีอัตตาไม่มีมานะไม่มีการถือดีอคติอะไรกันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นมีการเปิดเผยมีการปรึกษาหารือมีการวิเคราะห์วิจัยมีการลงมตินะเมื่อลงมติแล้วก็เป็นอันใช้มตินั้นนะซึ่งสอดคล้องกับลักษณะที่การบริหารปกครองบ้านเมืองสังคมในโลกขณะนี้ทั่วไปนะมีเยพุยสิกาหรือเอาเสียงส่วนมากขององค์ประชุมในสภาหรือในองค์ประชุมที่บอกว่าต้องได้ใช้องค์ประชาองค์ประชุมหรือองค์สภานี่ก็เพราะว่าผู้ที่จะไปเป็นสมาชิกสภาจะต้องเป็นปราชญ์หรือเป็นผู้รู้นะในที่ประชุมที่ไม่มีปราชญ์ไม่มีผู้รู้หรือเอาแต่ใครก็ได้มาเข้าประชุมกันไม่หมดเลยมันก็เละมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นมันคนไม่รู้เรื่องแล้วคนไม่รู้เรื่องคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยหรือจะเอาง่ายๆคือคนมีกิเลสเนี่ยมันมากคนไม่มีกิเลสหรือคนที่มีภูมิปัญญาที่แท้จริงๆเนี่ยมันจำนวนน้อย พราะฉะนั้นต้องคัดเลือกจำนวนน้อยที่มีภูมิปัญญามีความซื่อตรงมีอคติน้อยหรือไม่มีกิเลสเลยอะไรนี่มาเป็นสมาชิกองค์สมาชิกที่ประชุมในสภาพระพุทธเจ้าตรัสว่าในที่ประชุมต้องมีปราชญ์สภาหรือว่าที่ประชุมสภาใดไม่มีปราชญ์สภานั้นไม่ที่ไม่ใช่สภาท่านตรัสว่างั้นนะเราได้กันนักทำงานกันมาตามหลักการนะฝึกฝนฝึกขัดกันมาตั้งแต่มาปลุกเสกหรือพุทธาภิเษกกันเนี่ยก็มาจำนวนน้อยๆนะมากันก็ฟื้นๆมาเดี๋ยวนี้เห็นเป็นความสำคัญด้วยปัญญาเข้าใจว่าโอ้ถึงเวลานี้ต้องมางานการอะไรเราก็เคลียร์ไว้เราจัดสรรไว้ถึงเวลางี้เราก็มารวมกันเพราะงั้นถึงครั้งถึงคราวมากันทุกวันนี้เนี่ยรู้วันรู้คืนรู้อะไรแต่เรียบร้อยจนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่ปล่อยปละละเลยขาดคุณธรรมข้อที่1คือสารานิยธรรมระลึกถึงกันและขาดข้อที่3 4ข้อที่4สังคหะนะไม่มาเกื้อกูลช่วยเหลือกลายเป็นผู้จะมาเสพกลายเป็นผู้มารับอย่างเดียวอันนี้อาตมาว่าไม่ดีนะอย่าเป็นผู้มารับอย่างเดียวไม่เป็นผู้ที่มาช่วยเกื้อกูลไม่มาช่วยเหลือเฟื่อฟายไม่มามีน้ำใจที่จะมาเสียสละสร้างสรรค์ช่วยกันสร้างสรรค์เพราะงานของเราเนี่ยมันไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งและก็ไม่ใช่งานที่จะมาทำเอาประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนหรือส่วนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่มันเป็นงานกระจายบุญมันเป็นงานแบ่งบุญมันเป็นงานทุกคนจะต้องมาได้ส่วนบุญได้รับเอาบุญเพราะทุกคนก็มาลงทุนลงแรงกันนะจัดงานทีมันก็ต้องใช้ทุนใช้แรงใช้เวลาเตรียมงานนี่ไม่ใช่เบาๆงานคนเป็นพันๆหลายพันเนี่ยมันไม่ใช่เบาๆหรอกนะงานต้องเตรียมทั้งสถานที่ทั้งอะไรต่ออะไรปีนี้นี่เพิ่มส้วมขึ้นเยอะนะส้วมมากขึ้นเพิ่มขึ้นสถานที่นั่นๆนี่ๆอะไรลำพังจริงๆแล้วเขาอยู่กันที่นี่นี่ที่สาลีอโศกเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าฤดูงานนี่นะโอ้ยไอสถานที่ส้วมต่างๆก็ดีสถานที่บางแห่งบางที่ก็ดีกวาดกันเมื่อยเช็ดถูกันเมื่อยปิดเอาไว้เปิดออกมาก็โอ้โหฝุ่นหรือว่าอะไรต่ออะไรแมงมึงอะไรก็ไปเคาะไปจับเยอะแยะต้องไปทำความสะอาดอีกนะไม่ได้ใช้หรอกมันมากเพราะทำเผื่อเมื่อมีงานเมื่อมีผู้มารวมกันใช้หลายๆผู้หลายๆคนแล้วก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้กันมันเป็นความจำเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ทำไว้เพื่อพวกเราไม่ได้หมายความว่าทำไว้เพื่อของคนชาวไผ่สลีคงทำสาลีอโศกไม่ใช่เพราะฉะนั้นพวกเรานี่งานนี้มันจะมาร่วมกันจึงควรจะมาช่วยกันทุกคนแหละนะถ้าใครที่มีโอกาสมีเวลาสามารถผลิตมาได้นะซึ่งแต่ละพุทธสถานหรือแต่ละชุมชนนี่จะสำนึกเรื่องนี้พอถึงเวลาเอาละกลุ่มนี้บรรดาจะมากี่วันจะมาช่วยได้กี่วันจะมาก่อนเท่าไหร่ศีรษะอโศกจะมาเมื่อไหร่สันติอโศกจะมาเมื่อไหร่ทางงานที่ไผ่สลีหรืองานที่สันติอโศกนี่เป็นต้นเขาจะระลึกกันระลึกแล้วก็จัดแจงกันเตรียมตัวกันมาตั้งแต่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราไม่มีใครบังคับแล้วเราก็ไม่ได้จัดหมวดจัดหมู่ปล่อยให้เป็นอิสระเพราะโตแล้วใครจะไปจะมาใครจะมารวมกันใครจะมาช่วยตั้งแต่นั้นแต่นี่ก็ส่วนตัวส่วนเด็กๆนั้นเราจัดระบบแล้วก็ฝึกฝนเขานำให้เขารู้ไปแต่เป็นลำดับลำดับลำดับพอจะถึงเวลาเราก็รวมกันมาถึงเวลาเราก็มากันเพราะงั้นเด็กนักเรียนเด็กของเราทั่วไปของพวกเรานี่จะเป็นสังคมที่เป็นสังคมเชื่อมสังคมสัมพันธ์จะไม่สังคมที่แตกแยกจะไม่สังคมที่โดดเดี่ยวหรือสังคมตัวใครตัวมันเป็นสังคมของสัตว์โขลงเป็นสังคมที่ถูกต้องตามสัจธรรมของธรรมชาติเพราะมนุษย์เป็นสัตว์โขลงและก็รู้จักหน้าที่เหมือนพึ่งเขาก็จะรวมกันอยู่ในรังเดียวกันก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างดีเลยลักษณะของพึ่งนี่เป็นลักษณะพิเศษมากเป็นลักษณะที่เยี่ยมยอดเลยเขาไม่ทะเลาะเบาแหวงไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรกันแบ่งหน้าที่กันคนนั้นงานนั้นคนนี้งานนี้ทำคนละหน้าที่คนละงานรวมกันเป็นพลังผนึกที่เยี่ยมนะคนก็เหมือนกันเราก็มีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นฝูงเหมือนหมู่ผึ้งนี่แหละและเราก็เป็นสัตว์โขลงที่จะอยู่รวมกันมีหน้าที่มีการงานมีโน่นมีนี่แบ่งกันไปถึงครั้งถึงคราวขาดเหลือโน่นนี่ก็ไปทดแทนกันไป ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อุดหนุนกันอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งเราได้พยายามกระทํามาจนถึงปีนี้แล้วเนี่ยคุณลักษณะพวกนี้เกิดขึ้นมีในกลุ่มสังคมพวกเราโดยเฉพาะลิงมาลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่ขี้โลภจนกระทั่งในอาตมาพูดไปแล้วก็ภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งมาทำได้ถึงขั้นสาธารณโภคีถึงขั้นที่บอกว่ามาอยู่รวมกันอย่างเงี้ยเป็นหมู่กลุ่มชุมชนแล้วก็มีของส่วนกลางทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ของส่วนกลางถ้าเมื่อมาอยู่ในเป็นสมาชิกของชุมชนแล้วก็มีสิทธิตามลำดับอาคันตุกะจรอาคันตุกะประจำหรือว่าเป็นคนที่รวมอยู่ในส่วนกลางเป็นคนวัดเป็นอารามิกาอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีสัตว์มีส่วนที่จะได้รับจะมีสิทธิเท่าที่ในฐานะแต่ละฐานานุฐานะแบ่งกันไปจัดสรรกันไปพวกเราก็เข้าใจกันจนกระทั่งเราสามารถมาเป็นคนเป็นอนาคาริกชนอนาคาริกชนเนี่ยหมายความว่าคนไม่มีบ้านช่องเรือนชานของตนเองแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอีกเป็นคนที่ไร้บ้านช่องเรือนชานทรัพย์สริงคารไม่มีสมบัติส่วนตัวเงินทองส่วนตัวก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องเก็บอีกแล้วอยู่กับส่วนกลางเขาเนี่ยทำมาหาได้แล้วจะสร้างสรรค์อะไรเสร็จก็เข้าส่วนกลางหมดบ้านช่องเรือนชานก็อาศัยพักผ้าไปกับส่วนกลางนี่แหละเขาให้พักที่ไหนก็ไปพักเราเห็นเหมาะควรที่ไหนเราควรจะเห็นว่าตรงนี้พักได้ดีก็หรือว่าตรงนี้พักแม้จะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันจะต้องพักตรงนี้ก็เป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นสุภโรสุภระนะเลี้ยงง่ายไม่ติดไม่ยึดนอนโคนไม้โคนไร่รุกขมูลก็นอนได้นะที่ไม่ใช่เป็นฟูกเป็นหมอนเป็นบรรจทอนอะไรอบอุ่นหรือว่าไรอะไรรบกวนอะไรก็ตามเป็นที่ที่จะต้องมีนั่นมีนี่ไม่สะดวกนักก็ทนได้ไม่เป็นคนยุ่งยากเป็นคนเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายทำโน่นทำนี่อะไรก็ไม่เป็นคนเรื่องมากเป็นคนแต่ไม่ใช่มักง่ายนะแต่ไม่ใช่เป็นคนมักง่ายต้องวงเล็บเอาไว้เป็นคนสะดวกเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเรียบง่ายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราฝึกปรือไปแล้วจะเห็นได้ว่าสังคมนี้มันเป็นสังคมที่ไม่ยุ่งยากแต่เป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์ทว่าไม่รวยเป็นสังคมที่แปลกเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนไม่อดอยากไม่ขาดแคลนแต่ไม่รวยเพราะไม่สร้างลัทธิรวยการสร้างลัทธิรวยก็อาตมาก็พูดมาจนปากเปียกปากแฉะแล้วสำหรับพวกเราตอนนี้ก็ขยายความออกไปข้างนอกเขาก็ฟังกันหูหักกันไปอยู่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่หรอกฟังไปแล้วก็เขาก็หาว่าเราเนี่ยเพ้อฝันมีได้ยังไงคนจะไม่เอารวยมีเท่าไหร่ก็มาสละเข้าไปให้ส่วนกลางส่วนนั่นส่วนนี้ที่ควรจะทำตัวเองไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วตัวเองเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองเลยไม่มีสมบัติส่วนตัวเลยนั่นมันอยู่ยังไงเขาจะงงเพราะว่าระบบวิธีของข้างนอกเขาระบบทุนนิยมระบบสังคมโลกีเนี่ยเขามีส่วนตัวส่วนตนเขามีอัตตาอัตนิยากันมีตัวตนมีของตัวของตนเขาก็เลยเข้าใจยากแต่พวกเรานี่ได้มาพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอัตตาไม่มีอัตนิยาถึงแม้มีก็ลดลงได้จริงเมื่อลดลงได้จริงมันก็จะเห็นผลเห็นการดำเนินชีวิตเห็นระบบเห็นวิถีทางวิถีที่เป็นอยู่ของชาวมนุษย์ที่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นชุมชนอย่างนี้เห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองนะอาตมาพูดไปพวกเราก็คงจะพอเข้าใจแต่มันอธิบายให้หมดละเอียดไม่รู้จะอธิบายยังไงนะบางทีมันพูดไม่ถูกเนาะพูดเป็นภาษาออกมาไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันอยู่กันอย่างพี่ๆน้องๆเป็นพระราดอนรภาพเป็นพระราดอนรภาพเดี๋ยวนี้อาตมายิ่งโอ้มีเด็กๆเล็กๆขึ้นมานะเดี๋ยวนี้เราทำคลอดก็ทำกันเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะหมอตำแยเรานี่โอ้โหข้างในทำคลอดกันนี่นะข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่เชียร์กันโอ้ออกยังได้ยังมาตั้งแต่รุ่นเล็กๆเลยตัวเล็กๆขึ้นมาเชียร์กันอย่างเงี้ยอย่างในมะขามก็จะเกิดนี่โอ้โหกองเชียร์อยู่ข้างนอกตั้งแต่รุ่นเล็ก พวกสมุนพรามตัวน้อยๆเชียร์มาจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ข้างในนั่นโอ้โหหมอตำแยทั้ง 3-4-5 คนนู่นน่ะหมอตำแยช่วยกันคนละไม้คนละมือทำกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาเรียบร้อยเสร็จพอบอกผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้นะนะเสร็จแล้วอาตมาก็นำมานั่งตั้งชื่อยายโมกเกิดก็เหมือนกันนะอยู่ที่บรรดาศในเด็กพวกเด็กบรรดาศมีนะเด็กชายมะขามเด็กหญิงโมกมาเกิดนะเด็กหญิงโมกพ่อแม่เขาตั้งเองชื่อเล่นโมกเด็กชายมะขามนี่ก็พวกพี่ๆเขาพวกเพื่อนๆเขาตั้งเขาตั้งกันเองเขาตั้งบอกมะขามไม่รู้เขาไปตั้งกันยังไงพ่อแม่ไม่ต้องคิดไม่ต้องตั้งเพื่อนเขาตั้งเองเสร็จเลยเด็กชายมะขามส่วนชื่อจริงก็ให้อาตมามาตั้งเด็กชายล่าฟื้นพยาบาลพอไปบอกชื่อเขาไปโรงพยาบาลบอกชื่อเขาบอกเด็กชายล่าฟื้นเขาบอกคิดขึ้นมาได้ยังไงชื่อนี้เขาว่าคิดออกยังไงชื่ออย่างนี้ก็มีด้วยเด็กชายล่าฟื้นพยาบาลก็คงมีความรู้พอสมควรปัญญาในภาษาก็คงพอสมควรล่าฟื้นมันมีความหมายว่าไงเขาก็คงฟังออกมันนะเขาก็เป็นแต่เพียงงงว่ามันไปเอาคำนี้มาคิดว่าเป็นคำภาษาแล้วไปชื่อคนได้ยังไงล่าฟื้นเด็กหญิงโมกนะก็ชื่อแก้วกลั่นพรแก้วกลั่นพรแล้วมีเด็กคนหนึ่งลูกคนหนึ่งลูกของในปุ๋ยเนี่ยไปงุบงิบงุบงิบอยู่ที่ปฐมโศกนั่นไปช่วยโยมใจเดียวเขาทำเครื่องอะไรแรงงานอะไรแรงงานทดแทนพลังงานทดแทนอะไรเนี่ยกำลังพยายามค้นคว้าหาพลังงานทดแทนกันอยู่นั่น ก็เลยไปช่วยอยู่ที่นั่นหอบมาทั้งลูกทั้งเมียมาอยู่ตรงนั้นนะเขาก็เลยมาขอชื่อเหมือนกันอาตมาก็ฟังไปเอ๊ะมันจะชื่ออะไรพ่อชื่อชัชวาลแม่ชื่อณัฐพรไม่ใช่อะไรไม่ใช่เขาชื่ออะไรณัฐวันอะไรแม่เขาชื่ออะไรณัฐวันหรืออะไรเนี่ยอาตมาก็เลยเอางี้ก็แล้วกันพ่อชื่อวานแม่ชื่อวันก็เอาชื่อชื่นวันวานกันแล้วกันพอลูกก็เลยชื่อเด็กหญิงชื่นวันวานเขาก็ชอบใจชื่อมันเกี่ยวๆกับพ่อแม่เขาด้วยแต่มันสะกดคนละอย่างนะชื่อพ่อชื่อแม่สะกดกันคนละอย่างนะอะนอนหนูสิวานวันวานวันที่แล้วมาไม่ใช่วันที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันนั่งเศร้าทำใจชั่วไม่ไหววันที่แล้วมาเราก็ยังชื่นใจวันที่แล้วมาเราก็ชื่นใจวันที่แล้วมาเราก็ชื่นใจตลอดกาลนานชื่นหวานหวานเพราะว่าวันที่แล้วมามันเป็นวันที่น่าชื่นใจได้เพราะเราทำแต่ดีเราทำแต่สิ่งเจริญใช่ไหมชื่นหวานหวานชื่ออย่างนี้มีโพธิรักษ์เท่านั้นตั้งเป็น ตอนนี้ก็มีเด็กเล็กเล็กอะไรต่ออะไรเข้าโอ้โหเยอะแยะนะมีเด็กหญิงลูกหมูลูกแมวก็มาอยู่โอ้โหลูกหมูลูกแมวนี่ทำเรื่องทำเรื่องลูกหมูลูกแมวลูกแมวทำเรื่องอะไรอาตมาได้ฟังแล้วออกทึ่งเป็นยังไงคือเขาอบรมกันอยู่ที่ปฐมโศกอบรมกันกับพวกชาวอบรมเขาก็มาตักอาหารกันถึงเวลาตักอาหารตักกินตักอะไรอะไรกันไปตักไปเสร็จแล้วมันไม่มีช้อนมันขาดผู้ตักกินอาหารก็ไม่มีช้อนกินกันเขาคิดยังไงของเขาไม่รู้เขาวิ่งไปหาคุณจรินนี่เป็นกองคลังอยู่ที่ปฐมโศกเจ้าหน้าที่กองคลังเป็นรัฐมนตรีว่าการคลังว่างั้นเถอะเขาก็รู้นะของเขารู้ยังไงไม่รู้เขาก็เด็กตัวเล็กๆแค่นี้มันรู้เรื่องได้ยังไงนะพูดนะ3ขวบหรือ4ขวบนะ4ขวบอ่ะเด็กหญิงแมวลูกแมว4ขวบวิ่งไปหาคุณจรินบอกว่าขอตังค์หน่อยคุณจรินมันก็ถามเอาไปทำไมเขาเอาไปซื้อช้อนเขาบอกงั้นเขางงเอาไปทำไมเขาก็ไล่เลี้ยงมันช้อนมันขาดพวกอบรมไม่มีช้อนกินข้าวบอกเอาเท่าไหร่อ่ะ สองบาทยายนีเขาก็หยิบให้สองบาทเขาได้เงินเขาก็ไปที่ร้านไปขอซื้อช้อนคนที่ขายของก็บอกซื้อไม่ได้หรอกสองบาทนะช้อนมันต้อง30บาทคนขายเขาจะนึกยังไงก็ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้ว่าเขาขายแล้วเขานึกยังไงถึงบอก30บาทเขาบอก30บาทเขาก็วิ่งกลับมาหาคุณเจนีบอกว่า2บาทเขาไม่ขายเขาว่าต้อง30บาทอย่างนั้นทางนี้ก็บอกเอ๊ะมันยังไง30บาทคุณเจนีเขาก็แน่เหมือนกันให้ไปอีกเหมือนกันให้30บาทไปนะลูกแมวก็เอา30บาทมาซื้อช้อนนะซื้อเสร็จแล้วเขาบอกไม่หมดหรอกเอา25บาทเขาว่างั้นได้ให้ช้อนมาแล้วเอา25บาทก็เหลือ5บาทก็เอา5บาทไปคืนคุณจรินนะเขาบอกเขาเอา25บาทก็เหมือนกันเอา5บาทไปคืนคุณจรินแล้วก็เอาช้อนมาเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกเฮ้ยเด็กคนนี้มันไปเบิกเงินผู้ใหญ่ก็ร้อนใจจะบอกเฮ้ยยังไงเนี่ยมันมีถูกคำใครสั่งใครสั่งใครอะไรบงการยังไงมันจะชักไปคนที่เลยต้องสืบสาวราวเรื่องกันใหญ่เลยแม่เด็กเองก็ร้อนใจโอ้อะไรกันมันเด็กๆมันจะไปคิดอย่างนี้ได้ยังไงมันจะต้องมีอะไรแล้วมันมีอะไรซับซ้อนลึกซึ้งอะไรหรือเปล่ามันยังไงนึกไอ้นั่นกันใหญ่เลยสืบสาวราวเรื่องไปบอกว่าไม่มีใครไปบอกไปสอนมาเลยแล้วมันคิดอะไรเขาออกมาได้อย่างนั้นนะเออก็แปลกเด็กดีนะตัวแค่นี้นะนี่เด็กพวกเราเนี่ยอาตมาว่าเด็กอยู่ที่นี่ไปเถอะมันไม่ยิบว่าเด็กอาตมาแม้แต่หนุ่มๆเจ้าสาวแก่ๆอาตมาก็ไม่กลัวโง่พวกเด็กคนในนี้อาตมากลัวมันฉลาดเกินไปกลัวจริงๆกลัวมันฉลาดเกินไปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ยิ่งเด็กๆนี่ยังโอ้โหมันน่าดูเลยนะอย่างในกระทงเนี่ยบรรดาศอาตมาเพื่อนรุ่นเขาไปเที่ยวกันไปปิกนิกกันที่บรรดาศนะเจอเจ้ากระทงจะพาให้ว่าอ้าวไหว้คุณตาคุณยายเขาอย่างนี้นี่ไหว้อะไรเขาไหว้ก็บอกเลยอาตมาก็คุยนะดีแล้วร้องเพลงเก่งนะทงเนี่ยร้องเพลงโหได้มากมายเลยร้องเพลงก็ร้องไปคุณตาคุณยายก็ฟังเลยที่พวกนั้นก็เกิดเศร้าซีนะพวกเพื่อนๆอาตมาก็เศร้าซีไหนที่ร้องให้ตาฟังมั่งร้องให้ยายฟังมั่งอะไรเขาก็บิดไปบิดมาไม่ได้ซ้อมก็โอ้โหยอดแหล่เลยไม่ได้ซ้อมมาเขาอะโอ้ตัวแค่นี้มันมีทางเลี่ยงมันโอ้ยอดเยี่ยมเหมือนกันไม่รู้ใครไปสอนมันไว้บอกไม่ได้ซ้อมมาเขาจะไม่ร้องกันนะก็แก่ตัวไปเฉยเขาบอกไม่ได้ซ้อมมาเขาก็เด็กพวกเราเนี่ยเอาละมันจะฉลาดอย่างไรมันก็ต้องให้มันอยู่ในร่องในรอยนะพวกเราก็จะต้องคอยดูแลกันข้างนอกเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหอาตมายิ่งเห็นแล้วข่าวคราวข้างนอกมันแย่เต็มทีเลยตอนนี้สังคมจะเห็นได้แม้แต่นายกก็ไม่รู้จะทำไงนะก็ยิงกันตายไปทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องนี่ปราบยาบ้าอย่างเก่งนี่ยังเฉียบขาดเนี่ยมาตรการนี้เนี่ยนอกจากจะตำรวจวิสามันแล้วนะวิสามันพวกค้ายาบ้าแล้วยังพวกค้ายาบ้ากันเองมันฆ่ากันเองอีกด้วยเพราะมันรู้แล้วว่าตอนนี้เดือดร้อนกันแล้วคนจะออกก็จะออกคนจะไม่ไหวก็ไม่ไหวมันจะอะไรกันเลยกลายเป็นเรื่องโอ้โหทีนี้แต่ละวันนี้ตายกันเป็นเบื่อเลยทั้งพวกที่มันอยู่ในวงการเองมันก็ต้องฆ่ากันเองเพราะต้องฆ่ากันเอาไว้ก่อนไม่งั้นมันตายเหมือนกันมันก็เลยไปกันใหญ่เลยตอนนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแต่ไม่ตัดอย่างนี้อาตมาก็เห็นใจนายกเหมือนกันนะไม่รู้จะทำยังไงที่จะดีกว่านี้อย่างนี้อาตมาก็ว่าดีเหมือนกันนะมันยังไงกันละคนเราอะถ้ามันจะไม่หยุดไม่เลิกเงี้ยมันก็ไปกันใหญ่บานปลายกันไปใหญ่เลยลำบากลำบนนี่ดีเหมือนกันนี่พอเสร็จแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรก็ดูเพาดูรถดูอะไรต่ออะไรก็ขึ้นมามันก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาอย่างพวกเรานี่ก็แบบนึงอย่างเขาก็อีกแบบนึงเราไปเอื้อมกับเขาไม่ได้หรอกอย่างนั้นเพราะว่าเราแรงไม่พอเราร้ายไม่พอแต่ให้เราไปฆ่าไปแกงจะให้เราไปแรงไปอย่างนั้นนี่เราทำไม่ได้เจอไอ้โจรไอ้โจรมันจะยิงเราเราก็ต้องปล่อยให้มันยิงเราเท่านั้นเองเราจะไปยิงไอ้โจรเรายิงมันไม่ได้นะเพราะงั้นมันคนละฐานเลยคนละรุ่นเลยเพราะงั้นทำงานร่วมกันยาก ด้านระดับนู้นก็ระดับเรานี่ทำงานร่วมกันยากนะเพราะแม้แต่พวกที่จะให้เอาพวกติดยาไม่ชาอโศกอบรมเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอไว้ว่าโอ้โหเราไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นเลยนะติดยาก็เอาไปเถอะผู้ที่เขาจะอบรมติดยาเขามีเอาไปตรงนี้เขาแรงกันเพราะตรงนี้ต้องใช้แรงไม่ใช่แรงไม่ได้หรอกมันไม่ถึงนะต้องแรงต้องมีการโอ้โหมีมาตรการอะไรต่ออะไรกันสำคัญของพวกเราเนี่ยมันไม่แรงไม่กล้านะมันไม่กล้าหรือว่าไม่แกร่งถึงขนาดนั้นที่จะลงไปทำอะไรกันรุนแรงขนาดนั้นจะเห็นได้พวกเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ย20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วที่ตั้งกลุ่มชุมชนของพวกเราเราลดโลภะเราลดโทสะลดโมหะเราลดอาตมาว่าเราลดได้จริงเราลดโลภะเราลดโทสะลดโมหะเราลดอาตมาว่าเราลดได้จริงจริงอย่างไรจริงอย่างพิสูจน์ได้เลยในพวกเราอยู่กันอย่างไม่ได้มานั่งเอาบำเรอบำรุงกระเบียดกระเสียนด้วยใช่ไหมธรรมดาเหมือนเอาไก่เนี่ยเข้ามาขังในเข่งเนี่ยมาแล้วไม่ให้มันกินเท่าไหร่เนี่ยนะมันจะจิกกันหน้าดูเลยก็เหมือนกันกับพวกเราเนี่ยไม่ได้มาบำเรอนะก็มานั่งกินน้อยใช้น้อยกันด้วยซ้ำไปไม่ได้มาบำรุงให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปไม่ใช่มาอยู่กันเหมือนกับเอาไก่เข้ามาขังเข่งแต่ไม่จิกกันมีปากหอกกันบ้างเล็กน้อยพ่นน้ำลายใส่กันบ้างอ้าวจริงๆนี่พิสูจน์ได้เลยเนี่ยช่วงเวลา 10-20 ปีมาเนี่ยมีคดีที่ชกกันนี่มีคดีแรงที่สุดที่สีมาอโศกถึงขั้นแทงกันนี่ให้ออกไปแล้ว1รายเท่านั้นถึงขั้นแทงกันเลือดออกแน่อาตมาว่าโอ้โหยิ่งเกือบ30ปีมี1คดีนอกนั้นไม่มีอ่ะตบกันตีกันไม่มียังเก่งก็ปากหอกน้ำลายฟุ้งใส่กันนั่นแหละอย่างแรง 20-30 ปีไม่มีการทะเลาะเบาแว้งไม่มีการตีกันไม่มีการรุนแรงกันอย่างนี้นี่คือสิ่งปรากฏเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นดัชนีชี้ค่าว่าเรามีการลดละความโกรธความโลภความโลภเราก็ลดกันได้เพราะว่าเราก็มาแบ่งกันกินกันใช้ในเห็นไม่ได้แย่งชิงกันจนกระทั่งทะเลาะวิวาทนะแย่งลาบแย่งส่วนได้แย่งนั่นแย่งนี่อะไรกันแล้วก็ไม่ได้แจกได้แบ่งไม่ได้บอกว่าเอาคนนี้แจกคนนี้แจกนี่แจกปันผลแจกดอกเบี้ยแจกรายได้จะไม่มีใช่ไหมทุกคนก็มากระเบียดกระเสียนกันทั้งนั้นนะซึ่งมันเป็นไปได้อาตมาตั้งบริษัทพลังบุญเริ่มตั้งแต่17ปีที่แล้วตั้งเงินเดือนเอาไว้สูงสุด 2,000 บาทจนกระทั่งผ่านพ.ศ. 2540เศรษฐกิจฟองสบู่แตกปังเงินเดือนเงินตกเงินบาทลดค่าลงไปตั้งโอ้โหกว่าครึ่งนะ25บาทต่อดอลเดี๋ยวนี้กลายเป็น40กว่าจะที่50อยู่แล้วนะทองคำขึ้นไปบาทละ 7,200 แล้วเดี๋ยวนี้นะแต่เราก็ยังเงินเดือน 2,000 อยู่ยังอยู่ได้ยิ่งบริษัทฟ้าภัยนี่เขาตั้งเงินเดือน 3,000 เนี่ยเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าเจริญขึ้นมีตึกมีที่พักที่ทำงานเจริญขึ้นคนก็เลยเจริญตามลดเงินเดือนลงมาเหลือ 2,000 กับ 2,000 หน้าไม่มีแล้ว 3,000 บริษัทฟ้าภัยนี่เป็นต้นนี่เป็นความเจริญซึ่งมันเจริญแปลกๆมั้ยอะไรวะเจริญขึ้นคนลดเงินเดือนมีแต่เขาจะขึ้นเงินเดือนนี่ลดเงินเดือนแล้วอยู่ได้ไงโอ้ยสบมธมดปกตหอหอจอจอมชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่สบายมากใช่ไหมแล้วก็อยู่กันได้อย่างดีเรียบร้อยซึ่งมันเป็นระบบวิธีที่อาตมาว่าเนี่ยเป็นนวัตกรรมนะเป็นเรื่องใหม่ของโลกเรื่องใหม่เป็นสังคมแบบใหม่สังคมมุ่งหน้ากันไปจนจนอย่างพอใจจนอย่างเต็มใจจนอย่างสมัครใจจนอย่างมีความสุขไม่ใช่จนอย่างแล้วก็จนอย่างมีสมรรถนะมีทักษะจนอย่างมีความสามารถมีความขยันหมั่นเพียรจนคือเป็นอนาคาริกะเป็นคนไม่มีละบ้านช่องเรือนชานไม่มีทรัพย์สินคารเป็นของส่วนตัว ยิ่งจิตวิญญาณขึ้นถึงอนาคามีภูมิเป็นภูมิพระอนาคามียิ่งไม่ต้องมีเลยสบายกามก็หมดปฏิฆะก็หมดทรัพย์สริงคารยิ่งไม่ต้องเลยยิ่งจิตวิญญาณขึ้นแต่อนาคาริกชนเนี่ยเป็นชนที่จิตอาจจะยังไม่ถึงอนาคามีภูมินะจิตอาจจะยังไม่ถึงอนาคามีภูมิแต่ก็เป็นผู้ที่ทำให้รูปปฐมข้างนอกเป็นอนาคาริกชนได้แล้วซึ่งในชาวโสเรานี่มีเยอะนะมีอยู่ทุกชุมชนเป็นอนาคาริกชนเป็นชนผู้ที่ถือศีลสิบแหละถึงไม่ถือมันก็เหมือนถือมีศีลสิบไม่ต้องมีเงินทองเป็นของส่วนตัวไม่รับเงินรับทองเป็นของส่วนตัวจะใช้จะสอยก็เป็นเครื่องของส่วนกลางบางคนอยู่หน้าที่ดูแลเงินก็ดูไปก็จัดแจงจัดสรรเรื่องการเงินคนนั้นคนนี้ทำงานด้านนั้นด้านนี้จะไปซื้อข้าวซื้อของก็ซื้อไปซื้อมาทำงานทำการส่วนของตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่ต้องซื้อต้องหาอะไรบ้างจะต้องใช้ค่ารถค่าราอะไรบ้างก็ใช้ไปพอสมควรคือจิตสังวรจิตพยายามที่จะอปิชสันตุทิจิตพยายามที่จะลดละมักน้อยหรือกล้าจนสันโดษพอเท่านี้เราก็ใช้ให้พอน้อยๆแค่นี้ก็ให้พอแล้วฝึกฝนจริงและก็เป็นคนที่มีภูมิธรรมลดกิเลสลงไปอ่านกิเลสตามที่อาตมาอธิบายกันแล้วเห็นถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนะอ่านจิตเป็นมีญาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญาหรือมีสมประธาน4สามารถลดละประหารกิเลสได้จริงนะได้มากได้น้อยก็ไปตามภูมิของแต่ละบุคคลอันนี้จึงเกิดเป็นมนุษย์จริงเกิดจริงเป็นจริงไม่ใช่ปฏิบัติอย่างเล่นเด่นหัวปฏิบัติเป็นศีลปตุปาทานไม่พ้นศีลปตปรามาสอะไรกันเลยไม่ใช่เราปฏิบัติจนพ้นศีลปตุปาทานพ้นศีลปตปรามาสพ้นสักกายทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาเพราะเรารู้แจ้งเห็นจริงมีญาณมีญาณ7สามารถอ่านจิตอ่านกิเลสตัณหาอุปทานลดละได้จึงเป็นคนจริงเกิดมาในสังคมมนุษย์รวมกันอยู่นะโสดานิดๆนะโสดาโตหน่อยโสดาเต็มรูปสกิทาขึ้นไปสกิทานิดนิดสกิทาโตขึ้นสกิทาเต็มรูปอนาคาน้อยน้อยอนาคากลางกลางอนาคาโตโตอะไรก็แล้วแต่มันก็มีรวมกันอยู่นี่แหละบางเรื่องบางอันเนี่ยเราจะมีคุณธรรมถึงขั้นอนาคาดีไม่ดีอรหันต์ก็ยังมีเลยถ้าคุณท่านไหนรู้จักคุณค่ารู้จักลักษณะแท้โอ้อันนี้ของเรานี่อรหัตผลละของเราหลุดพ้นของเราอทุกขมสุขของเราปลดปล่อยได้สบายเลยเป็นตัตตาอนัญญตตาแล้วสบายแข็งแรงไม่เป็นอื่นแล้วในเรื่องบางเรื่องในสิ่งบางสิ่งเราก็ต้องตรวจสอบใช้เตวิโชตรวจสอบหรือใช้สังโยชน์ตรวจสอบตรวจสอบจิตของเราจริงๆว่าของเราหลุดพ้นของเราเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแล้วคนอื่นเขาจะเป็นทาสอยู่เรื่องของเขาอบายมุขเป็นต้นหรือแม้แต่มาพาไม่กินเนื้อสัตว์แม้แต่เนื้อสัตว์เป็นต้นเราก็หลุดพ้นละไม่มีปัญหาหรอกเห็นเนื้อสัตว์ก็มีแต่คือเนื้อสัตว์นั่นแหละนะเราไม่ได้ไปอยากไปกินไปอะไรอะไรเห็นสัตว์เป็นเพื่อนทุกข์แล้วเราก็ไม่ได้อยากกินจริงๆวางเฉยจิตว่างสบายนะเราก็จะอ่านอาการของจิตของเราได้นะมีลาภมียศอะไรก็ตามเราก็จะรู้ว่ามีลาภมียศในใจของเรามันเกิดหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นมันพาให้เราไปมีพฤติกรรมเกิดจากอำนาจที่มันยังยึดติดมันยังหวงแหนมันยังอยากได้มันยังแข่งขันมันยังแย่งแย่งชิงหรือว่ามันถือสามันอาฆาตพยาบาทมันโกรธมันแค้นเพราะเหตุลาภยศสรรเสริญโลกียสุขต่างๆก็ตามภาษาเหล่านี้ไม่ใช่คำความภาษาที่เอามาท่องแล้วก็จำได้แล้วก็เอาไปที่ได้สอบเอาตำแหน่งยศศักดิ์เป็นสอบเอาปริญญาสอบเอาปริญญาสอบเอาอะไรเฉยๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจถึงความหมายชัดเจนแล้วเอามาปฏิบัติประพฤติให้เกิดผลตัวเราเมื่อเกิดผลแล้วมันก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่วิเศษขึ้นไปทางธรรมแบบของพระพุทธเจ้าแบบอเทวนิยมหรือแบบโลกุตระมันจะเกิดจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่รวมกันมันจะมีวิถีการดำเนินชีวิตมันจะมีจารีตประเพณีมันจะมีวัฒนธรรมเนี่ยอย่างพวกเราไปเรื่อยๆจะเห็นได้เด็กๆเล็กๆเราก็พยายามอบรมเขาให้มีวัฒนธรรมอาตมานั่งชื่นใจ มีคนชมอาตมาอาตมาไม่รู้ว่าแกล้งชมหรือเปล่าชมบ่อยยิ่งคนนานๆเจอทีบอกโอ้ท่านดูสดใสจังเลยสดใสกว่าเก่าบางคนก็บอกโอ้ท่านหนุ่มขึ้นจังเลยอย่างนั้นอาตมาก็สงสัยเหมือนกันเขาดูยังไงดูตรงไหนว่าอาตมามันหนุ่มขึ้นดูตรงไหนว่าอาตมามันสดใสขึ้นเปรียบเทียบกับที่ก่อนนี่มันก็ต้องเปรียบเทียบกับก่อนใช่ไหมอาตมามันแก่ลงมาจากไปทุกวันใช่ไหมมันเป็นวันเวลามันต้องแก่ไปตามวัยจริงๆมันไปห้ามอยู่ที่ไหนนะนี่อีกไม่กี่วันนี่ก็จะ70ละคิดดูสิเมื่อวานนี่เหมือนกันสองคนมันนั่งถามอุ๋ยกับปิ๋มอ่ะมันนั่งมองกันว่าพ่อท่านอายุ70จริงๆเหรอเพราะว่าอาตมาทำไมถามงั้นทำไมถามงั้นอาตมาก็ถามเขาก็มันไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ70มาเขาว่าเอ้าแล้วอาตมาไม่70แล้วอาตมาไปปลอมตรงไหนอ่ะเขาบอกมันไม่น่าจะอายุ70มันยังหนุ่มๆอยู่เขาว่านี่ก็เอาหยิบเขาว่างั้นนะไม่รู้เขาจะแกล้งว่าทำให้อาตมาหลงดีใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาจะแกล้งทำเป็นไงทำให้อาตมาหลงลมอะไรแล้วต่างๆก็แล้วแต่อาตมาก็ถามก็ดูนี่ก็เหมือนกันเมื่อเช้าเดินมีธบาก็ยังถามคนทักนะเดินมีธบาคนใส่บาตรโอ้พอท่านยังสดใสจังเลยสดใสก็เก่าอะไรบางโอ้ท่านยังหนุ่มอยู่เลยไม่เห็นแก่เลยบางท่านไม่แก่ไงแล้วมันก็เหี่ยวไปเรื่อยๆนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าดูค่ารวมตรงไหนนะหมอเขียวบอกว่าดูผิวของท่านมันอะไรฮะอาตมาจำไม่ได้เมื่อเช้าเขาพูดฮะมันเนียนขึ้นมันไม่เป็นรูอะไรขึ้นเขาว่างั้นอาตมาว่าเอ๊ะมันมองออกจะครึ่งขนาดนั้นเฉยแล้วอาตมาก็ไม่รู้นะแต่อาตมาว่าก็คงจะไม่มานั่งหลอกพูดเอาใจอาตมาหรอกนะอาตมาก็คิดว่าคงจะมีอะไรสะดุดตาหรือว่าเป็นเครื่องบอกอย่างนั้นอย่างนั้นได้บ้างซึ่งอันนี้อาตมาก็ตั้งใจจริงๆว่าอาตมาจะใช้อิทธิบาทพยายามที่จะใช้แม้อาตมาก็บอกพวกเราไปแล้วว่าอายุขันหรือไม่ใช่อายุขันอายุไขอายุไขของอาตมามันอายุ72อาตมาก็ต้องตายแล้วนะก็เคยบอกแล้วแต่ก่อนไม่บอกเคยเผลอบอกตั้งแต่นานแล้วเสร็จแล้วอาตมาเอ๊ะมันไม่ดีให้ไปบอกพวกเราไว้ก็เลยไม่บอกมานานจนกระทั่งมาถึงตอนหลังนี่อาตมาเลยต้องบอกดีกว่าไม่บอกไม่ดีหรอกก็เลยกลับมาบอกแล้วก็บอกไปแล้วว่าอาตมาเนี่ยเท่าที่อาตมารู้จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่าอาตมานี่มีอายุไขแค่72ก็ต้องตายแล้วแต่อาตมาก็ไม่ได้เพิ่งเริ่มจะต้องใช้อิทธิบาทเพื่อที่จะให้นานกว่าอายุไขไม่ใช่เพิ่งเริ่มก็เริ่มมาตั้งแต่ไหนๆแล้วล่ะตั้งแต่คิดว่าเราควรจะต้องให้อายุของตัวเองยืนยาวไปหน่อยไม่ควรจะตายเร็วนักก็ได้พยายามใช้อิทธิบาทมาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เราก็รวมทั้งอะไรต่างๆนานา7อเพื่อที่จะมาใช้อิทธิบาทใน7อเนี่ยว่าเราถ้าเผื่อว่าเราได้ดําเนินการตาม7อนี่ดีอายุของเราก็จะยาวยืนไปเหมือนกันโดยร่างกายก็ตามอายุร่างทางร่างกายนี่ก็จะยาวยืนไปได้ก็ลองทำกันดูนะอาตมาก็ทำด้วยพิสูจน์ตัวเองด้วยแต่มันก็ไม่แน่หรอกนะมันไม่เที่ยงอาตมาก็พยายามแต่ถ้าเผื่อว่าพวกคุณก็เห็นว่าอาตมาก็ดูหนุ่มดีอาตมาตั้งใจว่าจะอายุ151เอาชนะหมออารีจะเอา150อาตมาบอกว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วหมออารีเอา150อาตมาต้องเอา151ไม่งั้นมันไม่ทำลายสถิตินี่ใช่มั้ยมันต้องเบสมันต้องบีทเรคคอร์ดเนาะมันต้องเราต้อง151นะแต่หมออารีก็บอกว่าไม่ได้แล้วพอท่านจะเอา151ผมต้องเอากว่านั้นแต่ไม่บอกเดี๋ยวพอท่านจะบวก1อีกหมออารีก็เลยไม่บอกแล้วว่าเท่าไหร่แต่บอกไม่ได้ผมจะต้องเอากว่า151แต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่บอกมาไปเดี๋ยวก็มาบีทอีกนะเอาไม่เป็นไรนะจะแข่งกันไปดีจะแข่งกันไปเจริญถ้าอาตมาอยู่ไปได้อายุยาวแล้วก็ไม่ได้เรื่องไหนราวอะไรแล้วเป็นภาระกับพวกเรางงงแงงหลงเลอะอะไรก็ไม่รู้อัลไซเมอร์กินด้วยอะไรด้วยมันก็งิกๆงอๆเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อะไรอาตมาว่าอาตมาคงไม่อยู่หรอกนะคงคิดว่าเออยังไงก็ปล่อยอาตมาตายดีกว่าอยู่ไปก็คงไม่เข้าท่าอะไรแล้วมันเป็นภาระแล้วไม่ได้เรื่องอะไรทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ แต่ถ้าทำประโยชน์ได้ดีนะอาตมาก็ว่าคงไม่มีปัญหานะก็คงอยู่ไปอายุจะยาวยืนมันก็เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเป็นสำคัญเหมือนกันสรีระก็สำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราต้องให้ดูแลร่างกายบ้างพวกเราเนี่ยอาตมาดูแล้วค่ารวมพวกชาวสูงเนี่ยมันไม่มีโรคหรอกแต่มันเจ็บป่วยเจ็บป่วยอะไรเจ็บป่วยงองแงมีโรคนี่มันอย่างหนึ่งใช่ไหมมีโรคนี่มีเชื้อโรคอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนนท์ในนี้อะไรต่ออะไรที่ต่างๆพวกชาวโสนี่ดูแล้วอาตมาดูค่ารวมแล้วสุขภาพร่างกายไม่ค่อยเป็นโรคแต่ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เพราะทำงานเพราะสมบุกสมบันเพราะพวกเรานี่ทำงานกันนะสรีระเสียส่วนเสียดังนั้นดังนี้กระดูกบ้างกล้ามเนื้อบ้างอันนนท์อันนี้บ้างพวกนี้แหละพวกเราจะเป็นดีไม่ดีมันก็พาให้ไปปวดหัวเพราะสรีระเพราะกล้ามเนื้อเพราะเส้นเพราะกระดูกเพราะอะไรพวกนี้พาให้ไปปวดหัวปวดท้องก็เลยเป็นพวกนั้นกันเยอะนะป่วยเจ็บพวกนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่เรารู้สมุฏฐานพวกนี้บ้างแล้วเราก็เลยมีการมาทำเจ็ดอกันนี่ให้สมบูรณ์ก็อาตมาว่าจะดีขึ้นนะนี่ก็รู้สึกว่าค่อยๆจะชั่วขึ้นมาจัดจากกระดูกจัดกล้ามเนื้อออกกำลังกายส่วนนั้นส่วนนี้มีเปลี่ยนแปลงไอ้นู่นไอ้นี่บ้างส่วนเรื่องของอาหารนั้นพวกเราคิดว่ามันไม่มีปัญหามากเรื่องอารมณ์ก็ไปในตัวอยู่แล้วในเรื่องอากาศของพวกเราก็พยายามอยู่แล้วนะเพราะว่าถิ่นที่อยู่หรือชุมชนของพวกเราเนี่ยเราพยายามที่จะทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพิษต่างๆแม้แต่อยู่กลางกรุงเทพสันติอโศกเนี่ยใครปุ๊บก็ไปในสันติอโศกนี่รับรองเลยเหมือนเขาไปอีกโลกหลุดไปจากโลกที่เขาอยู่ข้างนอกนะปุ๊บก็ไปในสันติอโศกนี่มันจะอีกโลกนึงเลยเฮ้ยถ้าใครที่มันยังไม่เคยรู้ไม่เคยมาไม่เคยซับซาบอะไรมาเลยนะพระปุ๊บเข้าไปนี่จะมีอย่างนี้ด้วยเหรอในกลางกรุงนะยิ่งเปิดน้ำตกเต็มๆนี่โอ้โหเปิดแรงๆซาซาน้ำตกนี่เปิดแรงๆนี่โอ้โหอากาศมันจะเปลี่ยนทันทีเลยกระแสไอ้น้ำแล้วลมจะเคลื่อนไหวทันทีเลยถ้าเปลี่ยนยิ่งเปิดเต็มที่นะเปิดท่อ8บอกเปิดท่อ8ท่อ4โอ้โหถ้าเปิดหลายๆท่อแรงนะมันจะกระจายเคลื่อนไหวทันทีเลยอากาศจะเปลี่ยนทันทีมันจะขับเคลื่อนมันจะเปลี่ยนบรรยากาศมันจะขับสังเคราะห์มันจะเกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาชุ่มชื่นเย็นอากาศมันจะไม่เหมือนข้างนอกอากาศสะอาดโดยเฉพาะมันสะอาดมันไม่มีมลพิษต่างๆพวกนี้เราทำมาทุกแห่งที่นี่ก็เหมือนกันสาลีอโศกตอนแรกๆโอ้โหนี่ป่าชานี่เนี่ยป่าชาเข้ามาตอนแรกๆนี่ศาลานี้แหละศาลาตรงนี้แหละมองทะลุหมดเลยละหลังคารูสังกะสีมันทะลุหมดเลยผุมั่งรูมั่งศาลาเนี่ยมีอยู่ต้นเสาสัก6ต้นหรือไงเนี่ยอาตมาจำไม่ได้6ต้นหรือ3แถวหรือ9ต้นหรือศาลาเสา9ต้นเนี่ยทะลุโปร่งเนี่ยศาลาแรกนอกนั้นมีแต่กรวดหินไอ้แก้วอะไรต่ออะไรต่างๆนะเต็มหมดเขาไปทิ้งขยะกันนะแล้วทิ้งมาหมดไอ้ขยะแก้วแตกเศษนนเศษนี่เข้ามาดูเดินลำบากต้นหมากรากไม้มีต้นมีต้นเหียงต้นตาลมีต้นอะไรเล็กๆน้อยๆเตี่ยมอยู่ไม่กี่ต้นนะนอกนั้นมีแต่อะไรต่ออะไรนอกนั้นก็มีที่ใส่ศพที่อะไรต่ออะไรอยู่แล้วก็มาพยายามบูรณะขึ้นมาทำให้สะอาดสะอ้านตอนแรกก็บอกสะอาดสะอ้านจากไอ้สิ่งที่มันเป็นพิษเป็นไปเกแก้วไอเศษอะไรต่ออะไรจนกระทั่งดีขึ้นมามีเอาดินมาถมเอาอะไรอะไรมาลงไปพอสมควรแล้วนะมันมีแย่เยอะที่นี่แย่กับงูเยอะนะแต่ก่อนนี่นี่มาปลุกเสกกันปีแรกโอ้โหพอได้ปลุกเสกเดือนเมษาด้วยเนาะแต่ก่อนไม่ใช่ปลุกเสกพุทธาภิเษกด้วยพุทธาภิเษกที่นี่เดือนเมษาด้วยแต่ก่อนเนี่ยโอ้เจ้าบุญคุณเอ้ยเดินไม่ได้รอพอเวลา5โมงเที่ยงวันบ่ายโมงเนี่ยอย่าไปเดินเที่ยวข้างนอกเนี่ยเดินถกตีนไม่ทันต้องวิ่งเดินไม่ได้หรอกต้องวิ่งเพราะว่าดินมันร้อนเลยนี่ผิวดินร้อนเดินไม่ได้แล้วก็มาปลูกต้นไม้ขึ้นมาอะไรต่างๆขึ้นมาจนเดี๋ยวนี้มันเขียวมาได้ที่ข้างนอกนี่ต่อไปอีก50กว่าไร่ ตอนนี้ต้นหมากรากไม้มันก็โตขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้เป็นบ้านช่องเรือนชานมีสระน้ำมีอะไรต่างขึ้นมาแล้วก็ทำน้ำตกขึ้นมาอีกที่นี่มาที่เราเนี่ยมีน้ำตกกันเยอะนะหินผาฟ้าน้ำก็มีน้ำตกนะที่อื่นๆนี่นะเขาก็พยายามทำน้ำตกกันทั้งนั้นนะหลอกเรียนกันตั้งแต่ปฐมโศกใช่ไหมตอนแห่งแรกปฐมโศกมีน้ำตกสันติอโศกมีน้ำตกที่นี่มันมีน้ำตกด้วยหินผาฟ้าน้ำก็สร้างน้ำตกบ้างภูผาฟ้าน้ำกินฟรีไม่ต้องมีไม่ต้องสร้างมีน้ำตกเลยของแท้เนี่ยให้ไปบูรณะอยู่นี่ต้องเดินไปอีกสักประมาณ2กิโลอ่ะเราเดี๋ยวไปให้บูรณะไว้ไม่รู้ก็ไปทำยังนะต้องทำทางเดินกันไปแล้วก็บูรณะคือมันเป็นน้ำตกที่เขาไม่ค้นพบมันก็รกๆแล้วเป็นน้ำตกที่มันธรรมชาติมันกลบก็ต้องไปสางให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยน้ำตกมันยิ่งไปไกลหน่อยมันยิ่งชันสูงสูงสูงเลยน้ำตกที่ขึ้นไปภูผาฟ้าน้ำอีกหน่อยวันฉลองหนาวธรรมชาติอโศกก็จะได้ไปเดินน้ำตกกันอาตมาก็ยังไม่ได้เดินไปดูนะไปดูแต่น้ำตกไกลๆมาโต้ทากเกาะซะไม่มีอ่ะไปดูกันเคยไปดูน้ำตกไกลๆไม่กลับมานี่แดงเถื่องหมดเลยนะมันกัดไปกัดอาตมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะทากดูทากกินมาแต่เดี๋ยวนี้ทากที่ในตัวภูผาเองบริเวณชุมชนก็น้อยลงไปมากแล้วทากมันจะมีในป่าก็ต้องมีแน่นอนนะทากมันต้องอยู่ถึงฤดูกาลของมันก็จะมีทากนะอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ก็มีดินน้ำลมไฟแล้วก็มีมนุษย์นะมนุษย์จะอยู่อย่างไรเราก็มีปัญญาที่จะอยู่ที่นี่มีงูแล้วก็อยู่กับมันได้งูตัวไหนเป็นพิษเห็นมันจับมันได้ก็เอามันออกไปไว้ที่อื่นสักไกลๆจริงๆมันก็ไปเองนะงูที่มีพิษนี่ส่วนมากมันก็อยู่ไม่ค่อยอยู่กับชุมชนมันก็อยู่กับคนเท่าไหร่หรอกเรามันเอาก็เอามันออกไปส่วนงูที่มันอยู่กับเราได้มันจะมันก็อยู่ของมันไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกกุดอาตมานอนอยู่เมื่อวานก่อนมาวันแรกมามันขี้ลงมาให้ดมโอ้งูเพิ่งเห็นขี้งูเหมือนกันเหม็นน่าดูอะไรกินไอ้สัตว์กินเนื้อเนี่ยมีโอ้โหกระจายขี้มาจากข้างบนหลังคาลงมากองกระจายเช็ดออกเหม็นชึ่งเลยมันก็อยู่ของมันไปงูมันก็อยู่ของมันมันก็ทำหน้าที่ของมันตามนิเวศวิทยาเราก็ไม่ถ้างูไหนที่เราก็ศึกษาหน่อยงูเป็นพิษจะมีไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่พันหรอกส่วนมากมันไม่เป็นพิษหรอกงูมันกัดก็กัดบ้างแต่ก็เจ็บฉะนั้นกัดถ้ามันก็เจ็บไม่มีพิษอะไรหรอกงูก็กัดมันก็ต้องเจ็บแหละเพราะมันมีเขี้ยวมันก็ฟันเข้าไปมันก็เจ็บบ้างส่วนจะให้มันเป็นพิษถึงขั้นลำบากลำบนนั้นหรือขั้นถึงตายหรือขั้นถึงลำบากนั้นมีพิษไม่เท่าไรงูถ้าเรียนรู้ดีๆแล้วงูพิษนี่น้อยแต่คนเราเนี่ยกลัวหมดเห็นงูไม่ได้ฆ่าหมดไม่ว่างูพิษไม่พิษฆ่าเกลี้ยงไอ้นี่มันก็เกินไปนะถึงแม้งูมีพิษก็ตามเราก็ต้องไม่ต้องไปฆ่ามันเราพยายามเป็นคนนะพอนอกจากมันสุดวิสัยมันอีกเรื่องนึงถ้าไม่สุดวิสัยแล้วก็จับมันไปปล่อยที่โน่นที่นี่อะไรต่ออะไรไปนะเราจะอยู่กับนิเวศแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้มันร่อยหรอโลกมันร่อยหรอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดท่านตรัสว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิด 2,500 กว่าปีมาแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสทุกวันนี้ไม่ต้องไปพูดเลยไม่บอกโลกพร่องไม่ต้องบอกโลกพร่องอยู่เป็นนิดต้องบอกว่าโลกฉิบหาย อยู่เป็นนิดนิดนี่หมายความว่าติดต่อเนื่องอยู่เป็นนิดนี่อยู่เสมอๆโลกมันฉิบหายไปใหญ่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่อยู่เป็นไม่ใช่เป็นแค่พร่องแล้วมันไม่เหลืออะไรอะไรมันก็หมดก็เกลี้ยงอะไรอะไรมันก็กลายเป็นกากเป็นเศษนี่ดูสิเนี่ยมาจากอะไรเขาว่ามาจากอังกฤษแล้วไอ้ที่ถุงมือนะถุงมือที่ใช้แล้วมีเชื้อโรคมีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะตั้งเท่าไหร่กี่ตันนั่นสิกี่ตันน่ะโอ้โหอะไรมันเอาขยะมาทิ้งส่งมาให้เราดื้อแล้วมันเจตนาเนี่ยมันทิ้งทะเลก็ได้มาทิ้งทะเลก็ได้หรือมันเอาไปทิ้งอะไรที่ไหนก็ได้แต่มันเจตนามาทิ้งที่ท่าของเราในประเทศไทยเนี่ยเอากองทิ้งมันไว้อย่างนั้นที่เรามันอาตมาก็ยังพอฟังข่าวแล้วก็ยังนึกอยู่ว่ามันทำอะไรเว้ยมันมีเจตนาอะไรนะที่อาตมาหยิบมาพูดนี่เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างนี่มันเป็นพิษเป็นภัยมากมายเรารู้แล้วเรามีความรู้คนทุกวันนี้ไม่มีความรู้รู้ว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัย และเราก็พยายามอย่าสร้างพิษพยายามให้มันเกิดพิษน้อยลงแล้วก็กำจัดช่วยกันกำจัดช่วยกันกำจัดอย่าไปสร้างพิษอย่าแล้วก็ช่วยกันกำจัดและสร้างสิ่งที่มันเป็นอุปการะอย่างเราพยายามทำกันจนกระทั่งแม้แต่อาหารการกินเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษเราก็รณรงค์ทำมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาพอสมควรเมื่อพูดถึงเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษนี่ก็อยากจะแวะบอกพวกเราให้รู้ว่างานพอฟอดอเพื่อฟ้าดินที่จริงเพื่อฟ้าดินนี่เป็นชื่อของงานเราจัดมานานแล้วแต่มาตอนหลังมาตั้งชื่อพรรคการเมืองเพื่อฟ้าดินขึ้นมามันเลยมาซ้ำซ้อนกันซ้ำซ้อนก็ไม่เป็นไรก็ให้เพื่อฟ้าดินทั้งพรรคการเมืองเพื่อฟ้าดินนี่แหละมาร่วมงานเพื่อฟ้าดินนี่ด้วยเลยคราวนี้มันเป็นครั้งที่เท่าไหร่อาตมาจำไม่แม่นนะเพื่อฟ้าดินจัดที่บรรดาศคราวนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นน้องๆงานตลาดอาริยะนะก็บอกกล่าวกันไปนะน้องๆ งานตลาดอาริยะในเดือนพฤษภาคมนะพฤษภาคมวันที่16ถึง18นะวันศุกร์ที่16ถึงวันอาทิตย์ที่18 3วันนะงานตลาดไร้สารพิษพอฟอดอเพื่อฟ้าดินนะงานนี้เนี่ยพวกเครือข่ายหรือว่าพวกเรากันเองเนี่ยอยากจะให้ไปออกร้านเหมือนกันกับออกร้านตลาดอริยะแต่ว่าเน้นพืชพันธัญญาหารมันจะเป็นเน้นหม้อไหก็อะไรต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยเหมือนตลาดอริยะตลาดอริยะขายเครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องกินเครื่องอยู่อะไรเยอะนะที่มีที่เป็นสมควรจะกินจะใช้กันก็เป็นเครื่องที่มีสาระเราไม่ได้ขายของมอมเมาขายของไร้สาระนะตลาดอริยะเราแต่นี้พอฟอดอนี่ก็จะออกร้านเหมือนกันให้ออกร้านนะเพราะงั้นใครมีพืชพันธัญญาหารใครมีจะแม้สิ่งที่แปรรูปนะเอามาออกร้านกันเป็นสินค้าชนิดที่เป็นเครื่องกินเครื่องใช้ไม่เน้นเครื่องใช้มากมายอย่างที่ว่านะมีกระทะหม้อไหแต่ลิ้วกระติบกระตบไปกระบวยกระจ๋าอะไรต่างๆนะไม่ไปเน้นพวกนั้นนะไม่เน้นแม้แต่เครื่องพลาสติกอะไรยังไม่เน้นเรื่องนั้นนะไปออกตัดงานตลาดอริยะซึ่งมีสมบูรณ์ครบครันส่วนงานนี้เน้นมาในเรื่องคือเครื่องบริโภคไม่เน้นเครื่องอุปโภคนะไม่เน้นเครื่องอุปโภคเน้นเครื่องบริโภคนะเน้นเครื่องทางกินทางด้านปัจจัย4ก็เน้นยารักษาโรคกับอาหารนะแม้จะเป็นสิ่งที่ผลิตเป็นการถนอมอาหารมาก็ตามหรือแปรรูปมาก็ตามนะก็มาออกร้านกันนะและเป็นการขายไม่ถึงขั้นตลาดอริยะไม่ถึงอย่างไรตลาดอริยะนั้นต้องขายต่ำกว่าทุนและก็ขอประกาศในที่นี้นี่ยังมีคนแฝงซ้อนอยู่และยังไม่เข้าใจตลาดอริยะนั้นจะต้องขายต่ำกว่าทุนจริงๆโดยไม่หักค่าโสหุ้ยใดๆคุณไปซื้อของมาค่ารถไม่คิดค่าแรงไม่คิดค่าโสหุ้ยหรือไม่คิดคุณซื้อมา10บาทคุณมาขายต่ำกว่า10และควรจะต่ำกว่า10ขี้หมูขี้หมาจะต้อง 30% ขึ้นไปซื้อมา10ขาย9บาท50เวรมันจะเสียสละมั้งหรือไม่เสียสละกันแน่เนี่ยมันเสียไม่ได้นะมันหรือแม้แต่ซื้อมา10ขาย9ก็เถอะมันก็แม่ซื้อมา10ขาย3มันถึงจะเจ๋งมันต้องชัดเจนเลยว่าเออนี่แหละมาเสียสละจริงๆมาขาดทุนเพราะว่าเราไม่ได้แจกงานนี้ไม่ใช่งานแจกงานขายเพราะฉะนั้นอย่างอาหารนี่ต้องบอกว่าขายจานละบาทไว้เลยอีก20ปีต่อไปก็ยังมาเลยงานตลาดอริยะกินข้าวจานละบาทไม่รู้อีก20ปีมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ช่างหัวมันแล้วก็ยังตรึงราคาขายจานละบาทเพราะเราขายมันยังไม่แจกเท่านั้นเองใครก็รู้ว่าโอ้โหข้าวจานละบาทดีไปดีบางร้านอิ่มละบาทเอากินเข้าไปอิ่มระบาดให้รู้ว่าการขายเสียสละเป็นการขายเพื่อสร้างตลาดเพื่อสร้างการขายให้รู้ว่าการขายอย่างมนุษย์อาริยะเนี่ยขายอย่างจน ค้ายังไม่ได้มานั่งขูดรีดเอาเปรียบเอารัดอะไรใครนะซึ่งมันค้านแย้งกับทุนนิยมบุญนิยมและเราจะขาดทุนหรือว่าเราจะมาเสียสละได้เท่าไหร่เราก็ประเมินของตนเองมาสิถ้าใครยังไม่สามารถที่จะเสียสละได้จริงก็อย่าพึ่งเลยหรือไปรวมกับหมู่เขาเอาทุนนี้ไปกันแล้วกันเราตอนนี้เราจะเสียสละได้ 5,000 เอา 5,000 ให้หมู่ไปเราจะเสียสละได้ปีนี้ 10,000 ให้หมู่ไปได้ 500 ก็ตามหมู่เอาไปกันแล้วกันเอาไปจัดการเพราะมันต้องซื้อของเข้าร้านบางทีต้องซื้อเป็นแสนเป็นล้านบาทจะมาบางร้านนี่ต้องหมุนเงินมาต้องเป็นล้านบาทบาทจะมาบางร้านนี่ต้องหมุนเงินมาต้องเป็นล้านบาทมาซื้อวัตถุดิบเราจะซื้อของมาขายล้านหนึ่งขายไปแล้วเราจะเสียสละสัก 200,000 แล้วก็ต้องใช้เงินตั้งล้านแล้วเอา 800,000 ไปคืนเขาไอเรามีเงินเสียสละ 200,000 เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเงินมาเอาของมาใส่ร้านได้เราก็ต้องมีเงินหมุนอย่างนั้นเพราะจึงเกิดระบบของพวกเราว่าตลาดอาริยะนี่จะต้องมีขอยืมเงินกันได้ขอเกื้อเงินกันได้เสร็จแล้วก็ต้องใช้หนุนให้เร็วใครไม่รู้จักไปถามมาเกื้อคืออะไรหนุนคืออะไรไปถามเอาเสร็จแล้วก็ต้องใช้หนุนให้เร็วใครไม่รู้จักไปถามมาเกื้อคืออะไรหนุนคืออะไรไปถามเอาเรามีศัพท์ใหม่ในวงการชาวอโศกนะเพราะงั้นเราจะต้องหมุนเงินใช้เงินกันอย่างนี้แหละนะมีเงินเกื้อเงินหนุนกันช่วยกันไปนะนี่จะระบบกู้ระบบหนี้ไม่เอานะนี่ไปให้ทุนนิยมเขาจัดการนะกู้นี่คือเงินยืมมาแล้วต้องมีดอกเบี้ยหนี้ก็คือจะต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลาของเราเนี่ยเงินที่ยืมมาแล้วนี่แม้แต่ยังไม่ได้ใช้เป็นเงินเราไปถือว่าเงินหนี้เราถือว่าเงินหนุนแต่ต้องคืนเขานะต้องใช้คืนเขานะถึงเรียกว่าเงินหนุนไม่มีดอกเบี้ยอะไรงานตลาดอารยานั้นต้องขายต่ำกว่าทุนใครขายต่ำได้มากเท่าไหร่คนนั้นเจริญคนนั้นน่ะได้บุญมากไม่ต้องไปบอกก็จะเป็นบุญที่แท้เพราะคุณมาเสียสละนะแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมเท่านั้นเองต้องประเมินตัวเรานะตัวเราว่าเราขายเราขาดทุนเท่านี้แล้วเราเสียสละได้เท่านี้เราได้เราอยู่ได้ก็ถึงทำถ้าอยู่ไม่ได้อย่าทำและประเภทที่ไปขอกู้หนี้ยืมสินหรือว่าไปเกื้อมาก็ตามแล้วอย่าเอามาขายทั้งที่เราไม่มีอย่าทำเกื้อก็ยังไม่เอานะไปขอยืมเงินเพื่อนมาหน่อยจะมาซื้อของขาดทุนงานตลาดอาริยะเงินตัวเองก็ไม่มีไปเกื้อเข้ามายิ่งไปกู้มาแล้วก็เลิกเลยไม่เอานะให้มันมีจริงๆเท่าไหร่เท่านั้นทุกวันนี้เราพอเป็นไปได้คนที่มีอยู่แล้วหรือองค์กรส่วนกลางเราก็มีเป็นหลักอยู่แล้วส่วนตัวส่วนหมู่กลุ่มที่จะจับกลุ่มกันมาทำก็เชิญนะจะเสริมนุนกันมาทีนี้งานพฟดไม่ใช่ตลาดอาริยะพฟดไม่ต้องขายต่ำกว่าทุนจะขายต่ำกว่าทุนก็ได้ใครใจถึงจะขายต่ำกว่าทุนก็เชิญไม่ได้รังเกียจชื่นชอบด้วยแต่ไม่ได้ไปตั้งกฎเอาไว้ว่าต้องขายต่ำกว่าทุนเหมือนตลาดอาริยะเพราะฉะนั้นคนจะขายต่ำกว่าทุนก็ได้จะขายเท่าทุนก็ได้จะขายเกินทุนก็ได้แต่ต้องทำไมอ่ะเงียบเลยต้องต่ำกว่าราคาตลาดแน่นอนนั่นเป็นเบื้องต้นจะขายเกินทุนก็ได้แต่ต้องต่ำกว่าราคาตลาดจะต่ำได้มากเท่าไหร่ไปชิดทุนจนกระทั่งเท่าทุนนั่นแหละก็ถึงจะดีใช่ไหมเพราะว่าเท่าทุนมันก็ไม่มีบุญไม่มีบาปอยู่แล้วมันยังไม่เป็นบุญนิยมที่แท้เท่าทุนมันก็ไม่มีบุญมีบาปเท่านั้นยิ่งเกินทุนแล้วมันจะไปมีบุญตรงไหนมันก็ได้บาปเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกินทุนได้บ้างนะใครจะขายเกินทุนก็ได้บ้างในงานพฟดเพราะฉะนั้นสินค้าการขายจะต่างกันเพราะอะไรเพราะเราจะเชื่อมกับเครือข่ายที่เราได้อบรมไปแล้วจะมีมาเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ข้างนอกวงที่เรากำลังเชื่อมต่ออบรมไปแล้วก็ให้เขาไปปลูกไปผลิตไปทำสินค้าทางพืชพันธุ์ธัญญาหารมาเสร็จแล้วก็มาออกตลาดกันเพราะฉะนั้นเขาจะขายเกินทุนก็ได้แต่ให้อยู่ในภาคปฏิบัติบ้างอย่าไปขายเกินราคาตลาดตลาดก็ขายกิโลละ20เราก็ต้องขายสัก18 16อะไรงี้ต่างๆเป็นต้นนะเป็นแต่เพียงว่าคุณไม่ขาดทุนแต่ว่าก็ต้องอย่าไปเท่าราคาตลาดต้องลดกว่าราคาตลาดนะเพราะงั้นในงานนี้ก็ขอบอกให้ทราบว่าเราจะขายอย่างนี้นะขายเครื่องบริโภคนะจะไม่เน้นอุปโภคเน้นเครื่องบริโภคนะ ไปออกร้านกันมันตอนนี้ก็ติดต่อกันไปนี่มันจะเดือนพฤษภาคมจะมีหลักงานแม่งานอยู่ที่ราชธานีอโศกก็คงจะมีคณะกรรมการตั้งขึ้นแล้วก็คงจะมีหนังสือออกไปถึงกันบอกกันค่อยๆติดตามกันกันแล้วกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราทำทั้งจะเรียกว่ากิจการหรือกิจกรรมซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้อาตมาจะได้อธิบายขยายความให้ชัดๆในเรื่องของพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมเนี่ยชัดๆแล้วก็จะอธิบายถึงว่าลักษณะของเราที่อยู่ในสังคมซึ่งเราจะต้องมีโลกวิทูเราก็จะต้องมีสร้างโลกุตรจิตและจะต้องมีโลกานุกรรมปามีโลกานุกรรมปาหรือโลกานุกรรมปายะที่แท้จริงอย่างไรเดี๋ยวมาคบูชาเย็นนี้อาตมาจะขยายความเข้าใจถึงเรื่องโลกกับการอยู่กับโลกเขาด้วยกรรมต่างๆอย่างไรนะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะได้ฟังกันนะสำหรับวันนี้นะอาตมาก็ขอเน้นย้ำกับพวกเราขอเน้นย้ำกับพวกเราว่าทุกวันนี้สังคมนี่เขากำลังมองเรานะบางคนก็มองเราอย่างนี้ นี่ในเทปไม่รู้ว่าอะไรพอคุณหัวเราะกันคือประเภทปิดตามองปิดแต่มีช่องรอดมีช่องรอดไปให้ดูคือไม่อยากดูเราเต็มๆตาเพราะอะไรเพราะว่าอาตมาเนี่ยทำงานด้วยวิธีทำตัวเองเหมือนเจ้าเงาะหรือเหมือนอีแรงทำตัวเหมือนเจ้าเงาะทำงานมาเนี่ยทำมาแต่ต้นอันนี้จะว่าเจตนาก็เจตนาแต่อาตมาไม่พูดแต่แรกอาตมาทำมาจนถึงวันนี้พวกคุณก็คงจะชัดเจนคือทำไม่ให้เขามาชื่นชอบไม่ให้เขามานั่งป้อยอไม่ให้เขามานั่งหลงไหลโอ้โหเด่นจริงดีจริงเก่งจริงวิเศษจริงอะไรจริงอะไรไม่อะไม่งั้นมันจะกรูเกลียวนะอาตมาต้องการพิสูจน์เนื้อต้องการพิสูจน์แก่นแท้ของศาสนาที่ว่าถ้าดีจริงคนมีตาก็ต้องมองทะลุเงาะไม่ใช่ไปเห็นเนื้อเงาะนะเห็นเนื้อทองไม่ใช่เงาะลูกเลยเงาะเงาะอะไรเงาะสีชมพูเงาะอะไรนะที่ดังๆเขาเงาะอะไรนะฮะเงาะโรงเรียนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไอ้นี่เจ้าเงาะคนตาดีก็ต้องมองทะลุไอ้ที่มันไงเครื่องตัวแต่งตัวเงาะอยู่ข้างนอกมองทะลุก็ไปเห็นเนื้อทองข้างในได้เองอันนี้เป็นเรื่องจริงในสัจธรรมมันไม่ใช่เรื่องนิทานแต่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนที่มีดวงตามีจักษุมีธรรมจักษุมีภูมิธรรมที่พอมองออกว่าไอ้นี่เขามีอะไรดีๆมันดียังไงสนใจก็มาเอาศึกษาแล้วก็พิสูจน์กันอาตมาว่าอาตมาได้ทำเช่นนั้นมาจนถึงทุกวันนี้พิสูจน์กันถึงทุกวันนี้นี่คนที่ปฏิเสธก็ยังรู้อยู่ทั่วไปแล้วว่าอาตมาคืออีแรงแต่ก่อนนี้อาตมาบอกว่าสักกังแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นอีแรงละสักกังมันสัตว์ต่างประเทศนะบางคนก็ไม่รู้ว่าสักกังคืออะไรคนที่ก็ไม่ได้รู้จักไอสัตว์เมืองนอกตัวนี้ก็ไม่รู้อะไรถ้าจะบอกไอตัวเงินตัวทองก็มันก็จะหนักไปมันก็เลยไม่เอาอาตมาก็เลยไม่เอาตรงนั้นตะทองมันจะหนักไปก็เลยมาเอานี่แหละมาเอาสักกังเหมือนกันฟังไม่รู้เรื่องก็เลยมาตอนนี้มาได้อีแรงชัดเป็นอีแรงอีแรงนี่ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะอีแรงนี่นะมันเป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติที่มีดีเยอะนะเป็นสัตว์ที่สงบเป็นสัตว์ที่ไม่รุกรานใครเป็นสัตว์ที่เก็บกวาดของเน่าของเหม็นให้แก่นิเวศวิทยาเป็นสัตว์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสัตว์ที่ไม่ไปรุกรานใครเลยเป็นสัตว์ที่มีจุดเด่นจุดดีเยอะเลยแต่คนก็รังเกียจทำไมไม่รังเกียจก็ไม่รู้แล้วก็บอกทำไมรังเกียจมันเหม็นปะโถยสัตว์อื่นมันเหม็นกว่าอีแรงเนี่ยเยอะม้าก็เหม็นแพะก็เหม็นอะไรก็เหม็นที่เอาไปดมๆหอมๆที่เอาไปเลี้ยงกันอยู่นั่นน่ะเหม็นเยอะแยะไปเหม็นกว่าอีแรงอีกถ้าจะว่ากันถ้าเอาอีแรงมาอาบน้ำนะเอาน้ำหอมน้ำเหิมพรมมันเนี่ยมันจะไม่เหม็นเท่าสัตว์บางชนิดที่คุณมีกันอยู่ที่เป็นเลี้ยงๆกันอยู่ในซ้ำไปมันหาเรื่องนะดาวเธออาตมาเป็นลักษณะอย่างนั้นอยู่สังคมก็เลยเห็นว่าแม้ถึงจะป่านนี้แล้วก็ตามเขาก็ว่าดูดีนะแต่อย่าไปพูดชื่อโพธิรักนะอย่าพูดแล้วฟังไม่ขึ้นพูดแล้วมันยังไงไม่รู้นะ ถ้าบอกว่าอโศกพอได้ก็เลยอโศกนำมาจนมาถึงวันนี้แล้วมีชื่อใหม่อบุญนิยมเออถ้าบอกบุญนิยมได้แต่อย่าพูดโพธิรักนะโพธิรักอย่าพูดเก็บไว้อาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจไม่ได้อะไรหรอกอาตมารู้อยู่เข้าใจอยู่ไม่มีปัญหาอะไรมันมีลักษณะของสังคมเขาตอนนี้ก็เขามองสังคมบุญนิยมหรือสังคมที่มีระบบมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างนี้มีวัฒนธรรมอย่างนี้บุญนิยมมีอย่างนี้เนี่ยเขาพอมองๆอยู่เพราะว่าเราเองเราในสังคมของเรามีทั้งระบบเศรษฐศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเศรษฐกิจบุญนิยมเราก็มีลักษณะอธิบายได้อย่างที่อธิบายว่าพวกเราเนี่ยมีแนวคิดไม่ใช่อย่างเศรษฐกิจทุนนิยมเศรษฐกิจทุนนิยมจะต้องทำเป้าหมายจะต้องเกิดการหมุนเวียนสะพัดเงินด้วยวิธีจะต้องหมุนเวียนไปที่จริงก็โลกเอามาให้แก่ตัวต้องเยอะเนี่ยแบบทุนนิยมนะเศรษฐกิจทุนนิยมมันก็จะเกิดการหัวกันเกิดนายทุนใหญ่นายทุนกลางนายทุนน้อยเป็นระดับแล้วก็รู้รีดมาโดยการตั้งระบบอัตราราคาค่าตัวอัตราราคาสินค้าอะไรพวกที่มีอำนาจเป็นคนตั้งแล้วก็เป็นคนที่จะกอบโกยแล้วก็หาส่วนได้ส่วนเกินนั้นมาเอาเปรียบเอารัดอยู่ตลอดเวลาแนวคิดนี้อาตมาว่าเป็นแนวคิดพังทลายสังคมแนวคิดของบุญนิยมนั้นไม่มีนายทุนใหญ่นายทุนน้อยนายทุนเล็กไม่มีมีแต่ส่วนกลางและส่วนกลางก็ไม่มีลักษณะที่จะต้องมีกักตุนจะต้องพยายามสะพัดออกมั่นใจในสมรรถนะกับความขยันของเรามั่นใจในสมรรถนะของความสามารถของกลุ่มหมู่สร้างสรรค์อยู่ทุกวันเพราะสร้างสรรค์เมื่อไรมันก็เกิดผลผลิตเกิดสินค้าแล้วก็เอาไปแจกจ่ายเกื้อกูลคนอื่นได้โดยเราเองเป็นคนไม่เปลืองนี่ลักษณะของเศรษฐกิจทุนนิยมนี่แต่ละคนต้องสร้างตัวเองให้เป็นคนมากน้อยสันโดษลงมาแล้วก็ไม่ได้ทรมานตนเองนะแล้วก็ทำให้เกินมีสมรรถนะเกินมีค่าสมรรถนะมีค่าตัวมีค่าความสามารถความรู้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ชีวิตกับกินใช้น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจึงเหมือนกับรถยนต์ที่กินน้ำมันน้อยกินไฟน้อยแต่ประสิทธิภาพในการทำงานสารพัดประโยชน์มากมายขึ้นทุกทีวิจิตพิสดารขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งกินน้ำมันน้อยยิ่งใช้พลังงานน้อยลงไปทุกทีเป็นอย่างนั้นนี่คือคุณลักษณะของคนชาวอโศกหรือบุญนิยมและเป็นอย่างนั้นให้ได้ทุกวันนี้ก็พอพิสูจน์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนที่มีสมรรถนะสูงขยันพอสร้างสรรค์ได้วันหนึ่งสมมติราคาตามสัจจะตามความเหมาะสมเราวันละพันบาทค่าตัวของเราวันละพันบาทแต่เราก็อาศัยกินอาศัยใช้ในนี้สัก200นอกนั้นก็เหลือส่วนเกินอีก800เข้ากองกลางเอาไปสะพัดต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลนี่เป็นเศรษฐกิจบุญนิยมเศรษฐกิจบุญนิยมอาตมาว่าเป็นนวัตกรรมสังคมเป็นเศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรมเป็นของใหม่ของแปลกในโลกและมั่นใจอาตมาทุกวันนี้ถึงวันนี้แล้วมั่นใจว่าเป็นไปได้มาร่วมแรงกันทุกวันนี้คนอื่นเขามองเรานี่มองอะไรไม่เชื่อเองละแม้ถ้าอาตมาใช้ภาษาเหมือนอย่างกับทางนนนะตอนเมื่อคืนเนี่ย15ค่ำเดือน11เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะใช้ภาษาอย่างอีสานโอ้โหนี่อาตมาบรรยายถ้าใช้ภาษางั้นรับรองถึงกึ๋นเลยมันดีมากพูดเต็มๆที่เหมือนอย่างนั้นทั้งภาษาทั้งสำเนียงแบบนั้นด้วยนะเยี่ยมเลยอาตมามาถึงวันนี้แล้วเห็นพวกเราเนี่ยเป็นไปได้อาตมามองแล้วมันเป็นไปได้แล้วอาตมาก็เชื่อด้วยว่าพวกเราเนี่ยมั่นใจกันขึ้นมาทุกทีนะมีความมั่นใจขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเรายิ่งทำเรายิ่งพิสูจน์ความจริงเราไม่มีเงินเลยอยู่ได้ไหมอยู่ได้เอ้าเจ็บป่วยเป็นไงเอ้าเจ็บป่วยก็ช่วยกันรักษาสิอาหารการกินก็ทำกันอยู่ทุกวันมีกินมีใช้แล้วพวกเราก็ไม่เฟ้อไม่เกินเราเป็นคนเหลือทุกวันเราก็เหลือทุกวันเราก็เหลือทุกวันเราก็สร้างสรรค์ขึ้นมาก็มีส่วนเกินอยู่ทุกวันไอ้คนแบบนี้มันเป็นคนเจริญแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วไม่ขาดแคลนมีแต่จะเผื่อแผ่คนอื่นต่อไปแล้วเราก็เผื่อแผ่คนอื่นต่อไปด้วยความจริงเลยว่าถ้าเราได้เผื่อแผ่คนอื่นเนี่ยเราเป็นคนมีประโยชน์ ถ้าเราไปเอาเกินเขามาจริงๆค่าตัวของเรา 1,000 ขอวันละ 1,500 แล้วกันน่ะทุนนิยมมันจะเอาอย่างงี้พอได้ 1,500 ก็ดีใจที่ตัวเองได้ทําชั่วจริงมั้ยเคยมั้ยเล่าเคยมั้ยเคยมาแล้วตัวเองค่าตัวของเราสักประมาณ 1,000 แล้วก็ไปโกงราคาเขาให้ด้วยไม่รู้ไปเจรจายังไงก็แล้วแต่แต่ก็ตกหลุมให้เออเอ้าแล้วตกลง1,500กับ1,500ให้1,500ดีใจโอ้โหคุยใหญ่เลยเนี่ยนะได้เงินเดือนประเดิมได้วันละ1,500จากเก่าจาก 1,000 เป็น 1,500 เนี่ยดีใจใหญ่เลยที่ตัวเองเนี่ยไปเอาเปรียบเข้ามาได้ตัวเองได้ชั่วมันผิดใช่มั้ยเนี่ยมันคือจิตที่ผิดประหลาดจิตวิปลาสกำหนดผิดไปดีใจในตัวเองได้ทำชั่วสำเร็จได้ยังไงผลชั่วของเราแล้วเราดีใจกับผลชั่วที่เราได้ทำสำเร็จมันก็โง่ลงที่มันไม่ใช่ฉลาดขึ้นนี่ใช่ไหมนี่แหละคือสัจจะถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้โอ้เนี่ยเราถ้าเผื่อว่าสมรรถนะของเรา8,000เรา800ดียิ่งบอกว่า1,000ไปเจ้าใหม่คิด600แล้วกันเราเจริญขึ้นอย่างนี้ดีใจได้สมรรถนะของเรา1,000ยิ่งเดี๋ยวนี้มันชำนาญขึ้นมีทักษะเก่งขึ้นอีกถึง 1,200 แล้วก็เอาแค่800หรือเอาแค่600อะไรอย่างนี้ก็ยิ่งดีนี่แนวคิดเศรษฐศาสตร์ของบุญนิยมมันเป็นอย่างนี้สินค้าก็เหมือนกันผลผลิตก็เหมือนกันถ้าเรามีผลกิจกรรมมีผลเจริญได้อีกมากๆเราก็ยิ่งสะพัดออกไปได้เยอะๆเพราะต้นทุนลดแล้วอะไรต่ออะไรแล้วอย่างต้นไม้ปลูกแล้วมันมีแต่จะออกดอกออกผลมีแต่เก็บไปขายเท่านั้นเองตอนนี้ทุนมันก็ลดลงไปแล้วก็ขายถูกลงไม่ใช่ว่ายิ่งขายแพงขึ้นของเราก็ยิ่งโกงราคาได้ก็ยิ่งเอาเปรียบขึ้นทุนนิยมก็จะเอาอย่างนั้นแต่บุญนิยมคนละคิดเลยคนละแนวทางคนละแนวคิดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมาพิสูจน์กันอาตมาว่าแนวคิดอย่างนี้แหละจะกอบกู้โลกไม่ใช่กอบกู้สังคมประเทศชาติประเทศเดียวด้วยแนวคิดอย่างนี้จะกอบกู้โลกได้นี่ขณะนี้เราก็มีกลุ่มมีพฤติกรรมอย่างนี้ยังไม่มากนักแต่เห็นแล้วว่าไปได้นะใครแน่ใจว่าจะอยู่กับอาตมาจะอยู่กับกลุ่มพวกนี้ไม่ใช่อยู่กับอาตมานะอาตมาอาจจะตายก่อนอยู่กับกลุ่มสังคม อโศกเนี่ยจะอยู่งี้ไปจนตายใครแน่ใจว่าลองดูสิโอ้โหที่ยังไม่ยกมือเป็นไงยังไม่แน่ใจไอ้ที่ไม่แน่ใจนี่เพราะอะไรอะอะไรนะมาวันแรกอ๋อไม่แน่ใจดิเพราะมาวันแรกฟังดูมันก็ดูดีแต่เรายังไม่รู้อะไม่ใช่มาวันแรกแต่มาหลายวันแล้วก็มีหลายปีก็มีบางคนยังไม่แน่ใจบอกไม่แน่หรอกแต่นี่ยังมีข้างนอกเขาเรียกร้องอยู่มันดูดีๆเหมือนกันนะข้างนอกเขาเรียกร้องอยู่นะเนี่ยเราอาจจะไปพอแน่ใจเพราะใจยังไม่แน่เนี่ยจริงกำปั้นทุบดินปุ๊ถูกเลยไม่แน่ใจเพราะใจมันยังไม่แน่อาตมาว่ามั่นใจว่าพวกเราได้พิสูจน์ได้ยืนยันแล้วมันเป็นเรื่องวิเศษเราเป็นคนมีคุณค่าเราเป็นคนมีประโยชน์แล้วเราก็ดีใจจะดีใจบ้างขนาดนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนอุปกิเลสไปดีใจในดีของเราไปฟูใจก็ไม่ได้อย่าไปที่ได้ฟูใจในดีวางซะถึงยังไงกรรมดีนะมันก็ไปกรรมสำเร็จในตัวของมันเองแล้วอย่าซ้อนอุปกิเลสเข้าไปอย่าให้เกิดอุปกิเลสดีแล้วก็มุทิตารู้จักว่าดีแล้วก็ยินดีในดีแล้วก็จบอุเบกขาวางเฉยอย่าให้เกิดกิเลสอุปกิเลสซ้อนนี่เป็นคำสอนพระเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติประพฤติเพราะเราก็เป็นหลงเป็นดีไม่หลงดีในดีทั้งที่เรามีดีก็ดีไปคนเห็นเองคนเขาเห็นแล้วเขาไม่อยากรับเขาไม่ให้ว่าเราดีก็ช่างเถอะความดีนั้นเป็นกรรมแล้วบริสุทธิ์แล้วกรรมนั้นสำเร็จผลแล้วเป็นกุศลกรรมของเราแล้วเป็นวิบากแล้วเป็นกุศลวิบากอันไม่ต้องมีใครจดในสุวรรณอจดกุศลในสุวรรณไม่ต้องจดในสุวรรณลุกไปอุจจาระไม่ได้จดลืมก็ได้ไม่เป็นไรถึงยังไงมันก็เป็นกรรมอันบันทึกแล้วโดยกรรมโดยสัจธรรมนะวันเมื่อเราเองเราได้ทำมาถึงขั้นนี้แล้วก็มาพิสูจน์ความเป็นจริงของสังคมใหม่สังคมนวัตกรรมสังคมชนิดใหม่แบบใหม่อันนี้แหละอาตมาว่าอยากจะปลุกเราอยากจะย้ำกับพวกเราว่าตอนนี้บอกแล้วว่าคนกำลังเล็งกำลังแลเขาจะมาเอา เราต้องมีเนื้อให้เขาเนื้อเยอะๆเนื้อแท้ๆอย่าเป็นเนื้อปลอมๆอย่าเป็นเนื้อที่ยังมีสารพิษนะมาทำเนื้อแท้ๆเดี๋ยวให้ได้แน่นๆให้ได้สะอาดเพียวๆแล้วก็ให้ได้ปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาตมาได้แต่พูดนะส่วนจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็อยู่ที่จิตใจของแต่ละบุคคลพวกคุณนั่นแหละมันจะเป็นได้คุณก็ต้องเข้ามาหาเนื้อในเข้ามารวมกันผนึกเพราะว่ามีอะไรแต่ใดบทฝึกหัดของเราเยอะแยะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรับแบบฝึกหัดกันไปแล้วไม่ต้องมาร้องว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละทำไมจะต้องเจอคนอย่างนี้นั่นแหละโจทย์ไม่ต้องทำไมก็ดีแล้วล่ะต้องทำหน้าที่สิทำไมต้องเจอถูกแล้วล่ะต้องทำงานทำหน้าที่ให้ดีแล้วก็ลดละกิเลสให้ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆในโลกหรือว่าในสังคมมันไม่มีอะไรที่จะสะอาดและก็อยู่ในสังคมที่มันไม่มีอะไรบกพร่องเลยไม่มีไม่ว่าโลกยุคไหนโลกยุคอายุ 80,000 ปีตายก็ไม่มีที่มันจะไม่มีอะไรบกพร่องพระพุทธเจ้าต่อให้พระพุทธเจ้าองค์ที่โอ้โหมีมาคบูชาถึง5ครั้งครั้งละล้านคนมีพระอรหันต์มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นั่นหมายครั้งละล้านคนก็ตามก็ยังมีความบกพร่องในสังคมมนุษย์จะเอาร้อยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องฟังตรงนี้เข้าใจว่าทำไมมันไม่เรียบร้อยมันไม่ 100% ไม่มี 100% ไม่มีมันจะต้องมีอะไรให้เราแก้ทำไมต้องมีปัญหาถ้าคุณเองเป็นควายคุณไม่มีปัญหาหรอกแต่เพราะคุณเป็นคนคุณมีปัญญามันเลยมีปัญหาเพราะคุณฉลาดรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันไม่สมบูรณ์อันนี้มันบกพร่องอันนี้มันไม่ดีถ้าคุณเป็นควายดีก็ไม่รู้ไม่ดีก็ไม่รู้คุณก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณไม่มีปัญญาใช่ไหมเพราะคนมีปัญญาที่แท้จริงนี่จึงต้องเข้าใจได้ว่าในปัญญานี่แหละเราจะเห็นปัญหาแล้วเราก็ช่วยแก้ปัญหาไปไม่มีหยุดในสังคมในโลกไม่มีหยุดเหมือนในทะเลไม่มีการหมดคลื่นจะคลื่นน้อยคลื่นใหญ่เท่านั้นไม่มีหมดนะชั้นเดียวกันกับทะเลไม่มีหมดคลื่นไม่มีจะดูราบเรียบยังไงก็ต้องมีคลื่นจนได้ไม่มีหรอกน้ำทะเลไม่มีคลื่นไม่มีชั้นเดียวกันนะเพราะเข้าใจตรงนี้แล้วอย่าต้องสงสัยทำไมต้องมีเหตุมีเรื่องนั่นแหละมันจะเป็นวิบากก็ตามวิบากเก่าหรือวิบากปัจจุบันนี้เพราะคุณทำอย่างนี้มันจึงได้มาอย่างนี้ก็ด้วยผนวกกันจึงเกิดอันนี้ขึ้นมาให้คุณแก้ไขให้คุณปรับปรุงหรือให้คุณจะต้องจัดการยังไงดีที่สุดกิเลสก็ต้องลดให้ได้และสิ่งที่จะกระทำนั้นจะต้องเป็นกรรมที่กระทำไปได้อย่างดีนั่นคือทั้งด้านนอกกรรมทั้งจิตวิญญาณของเราปฏิบัติทั้งสองส่วนส่วนในและส่วนนอกทำให้ดีได้นั่นแหละจะเจริญนะเอาละอาตมาเทศไปเทศมาก็จะยาวนานประภาปฏิญญาณแล้วก็จะได้รับประทานข้าวก่อน5โมงนิดหน่อยไม่ถึง5โมงดีนักนะไม่สรุปอะไรละพูดไปแล้วก็ทิ้งค้างไว้ตรงนี้แค่นี้แหละนะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะได้ปฏิญญาณกันนะก็ขอให้พวกเราตั้งใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ณบัดนี ้ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข อตั้งจิตปฏิญญาณ ขอตั้งจิตปฏิญญา ในงานพุทธาภิเษกครั้งที่27 ต ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้ งหลาย จะขอบำเพ็ญธรรม ประพฤติตนอย ู่ ในศ ี ล8 อันได้แก ่ ปาณาติปาตาเวรมณี จะ ขอตั้ งใจประพฤติ เว้นขาดการฆ่าสัตว ์ เว้นขาดความโหดร้ายรุนแรง เว ้ นขาดการเบ ีย ดเบ ีย นใด ๆ จะ พยายามสร้ างเมตตาธรรม อทินนาทานาเวรมณี จะต ั้ งใจประพฤติ เว้นขาดการขโมย เว้นขาดการเอาของผ ู้ อ ื ่น ด้วยเชิงเอาเปรียบ จ ะพยายามสร้างสัมมาอาชีพ ขย ัน สร้างส ร ร เ สีย สละ ละ เล ิ กความโลภความเห ็ นแก ่ ต ั ว อ พรหมจริยาเวรมณี จ ะตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดเร ื่ องเม ถุ นธรรม เว้นขาดเรื่องกามคุณ จะ เป็ นผู ้ เล ิ กละลดราคะ จะ เป ็ นผ ู้ กำหนดร ู้ เท่าท ัน ในกาม มุสาวาทาเวรมณี จะต ั้ งใจประพฤติ เว้นขาดการพูดปด เว ้ นขาดการพ ู ดหยาบ เว้นขาดการพูดส่อเสียด เว ้ นขาดการพ ู ดเพ ้ อเจ ้ อ จะพยายามพูดแต่เป็นสารัตถะเป็นธรรม สุราเม ร ยม ั ชฌะ ปมาทฐานาเวรมณี จ ะตั้งใจประพฤติ เว ้ นขาดการเสพติดม ั วเมาม ีอบายมุขทั้งหลายเป็นต้น ม ี กามต ่ อมาม ี โลก กระ ทำ แป ด อี ก และเว้นขาดการยึดภวะอัตภาพทั้งปวง ว ิ การ โภชนาเวรมณ ี จ ะตั้งใจประพฤติ เว้นขาดจากอาหารและเครื่องใช้ ที ่ ควรเว ้ นควรเล ิ ก จะกินจะใช้ตามที่กำหนด จะ เป็นผู้ พยายาม เป็นผู้มักน้อยและสัน โด ษ น ั จ จะ คีตะ วาทิ ตะ วิสูกสัทสน าม าลาคันทะ ว ิ เลป นะ ท ารณะ ม ัน ดนะ ว ิ ภูสน ธ านา เวรมณี จ ะตั้งใจประพฤติ เ ว้นขาดจากทางท่าทางอันไม่สมควรคำพูดที่มีเสียงสำเนียงอันไม่สมควร เช่ น ฟ้อนรำ ดนตรี เป ็ นต ้ น เว้นขาดจากดอกไม้ของหอม เ ครื่องตกแต่งพอกทา เครื่องประด ับ เว้นขาดจากฐานะแห่งการแต่งงามประดิษฐ์ประดอย เว้นขาดจากฐานะแห่งการแต่งงามประดิษฐ์ประดอย อุจจาเสียนะ มหาเส ยนาเวรมณี จะต ั้ งใจประพฤติ เว้นขาดจากที่นั่งที่นอนใหญ ่ เว้นขาดจากการรักของใหญ ่ เว้นขาดจากการสะสมของใหญ ่ ที่สุดเว้นขาดการหลงติดความใหญ่ ศ ี ลท ั ้งหลายเหล ่ าน ี ้ หากข้าพเจ้าทั้ งหลาย ไม่ตั้งใจประพฤติข้าพเจ้าทั้ งหลาย ย่อมไม่เจริญข้าพเจ้าทั้ งหลาย ย่อมไม่ได้ผลถ้าหากข้าพเจ้าทั้ งหลาย ตั้งใจประพฤติก็ย่อมได ้ ตามธรรมสมควรแก่ธรรม ด ัง น ั้ น ข้าพเจ้าทั้ งหลาย จักตั้งใจศึ กษา ฝึ กฝน ภาคเพียรบำเพ็ญตามที่ หม ู ่คณะ ได้นำพาช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกันด้วยดี ให ้ ส ุ ดความสาม ารถ ข้าพเจ้าทั้ งหลาย ขอตั้งใจปฏิญญาณไว ้ ณโอกาส น ี ้ ตาม น ี ้ เพิ่มมาแล้วก็เชิญเลยพอดีตรงเวลา 9:00 น.ต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่ท่านนายอำเภอจะได้เป็นผู้ที่กล่าวเปิดงานสำหรับงานพุทธาภิเษกครั้งที่27ของเราในปี2546นี้ก็เริ่มกล่าวแล้วก็เดี๋ยวจะ มาท ั้ งครอบคร ั วกัน อ้าวดีมากเลยนี่มาทั้งครอบครัวนี่ดีแล้วดีเวลาเราก็ได้เวลาพอดีกันก็ขอเชิญท่านในอำเภอได้กล่าวเปิดงานในขณะนี ้นมัสการท่านสมณะทุกรูปกราบเรียนญาติธรรมทุกท่านครับก็ในนามของชาวอำเภอไผ่สาลีกับผมในนามของเป็นในอำเภอไผ่สาลีนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอกราบต้อนรับทุกๆท่านที่มาดินแดนที่เป็นดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นถือว่าเป็นท่านมาร่วมกันปฏิบัติธรรมมาแสดงพลังกันเพื่อโดยเฉพาะยิ่งในวันนี้เป็นวันมาฆบูชาก็กราบเรียนว่าไผ่สาลีเนี่ยมันต้องผมเคยพูดหลายครั้งว่ามันมีทั้งขาวทั้งดำมีทั้งหน้ามือและหลังมือถ้าท่านเลยไปตรงนี้นิดหน่อยเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นอยู่ในนรกอเวจีกลางคืนจะมีเสียงโหยหวนของพวกที่ยังตกนรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีทั้งหลายนะฮะผมถือว่าพวกนี้คือเสียงแห่งความโหยหวนของผู้ที่ยังวนเวียนอยู่ในอบายมุขต่างๆนะฮะความจริงแล้วหลายท่านอาจจะมาเคยเจอแล้วล่ะนะครับแต่ผมก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าผมก็พยายามเชิญชวนชาวพุทธชาวไผ่สาลีเนี่ยมาทำรวมกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมา สิ่งที่ดีๆที่สุดผมบอกทุกว่าที่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของไพศาลีเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เป็นทั้งแหล่งปฏิบัติธรรมท่านได้ทุกอย่างนอกจากความรู้แล้วกลับไปประกอบอาชีพก็ยังได้ผมถือว่าต้องสถานที่แห่งนี้นี่เวลาใครมาอบรมนี่ผมถ้าผมไม่ติดอะไรผมจะมาเปิดให้สุประจำก็ถือว่าทุกท่านได้มาร่วมกันก็ในนามของชาวอำเภอไพศาลีขอกราบต้อนรับทุกท่านแล้วก็หากมีอะไรที่ให้ทางอำเภอช่วยเหลือนะครับหรือให้การสนับสนุนก็พร้อมที่เสมอน้ำท่าไม่พอไงก็รถอำเภอพอที่จะให้การสนับสนุนได้ก็ยินดีโรงพยาบาลก็ไม่ไกลจากที่เท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณสักกิโลกว่าที่ว่าการอำเภอก็อยู่ที่นี่ไปสักกิโลกว่านะครับชาวอำเภอไพศาลีก็เป็นทั้งคนพื้นเพเดิมของนครสวรรค์เป็นทั้งคนที่อพยพเพื่อการทำมาหากินมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นดินแดนซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์979ตารางกิโลเมตรมี8ตำบล99หมู่บ้าน1เทศบาลตำบล8องค์การบริหารส่วนตำบล นะครับประชากรประมาณ 75,000 คนเศษนะครับแล้วก็มีวัดเนี่ยครับที่ขึ้นที่ทะเบียนเป็นวัดละ40ประมาณ41วัดมีสำนักสงฆ์อีกประมาณ28สำนักสงฆ์มีโรงเรียนมัธยม3แห่งนะครับมีสถานีน้ำมัน15แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็น้ำตกทรัพย์สมบูรณ์นะครับแต่ช่วงนี้ไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นไปดูก็จะเจอแต่ภูเขานะครับแล้วก็จะมีสถานที่แห่งหนึ่งคือรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็จะมีเมืองเก่าเวสาลีซึ่งสร้างขึ้นในสมัยธารวดีนะครับแล้วก็จะมีแหล่งซึ่งเก็บพวกวัตถุโบราณต่างๆในยุคช่วงนั้นนะครับอยู่ในบ้านใกล้ๆกันแล้วก็ถ้าท่านมีโอกาสในถ้าจะหลังจากที่ปฏิบัติธรรมในวันพ้นจากวันที่22แล้วนี่ก็ที่นี่ก็จะมีค้างคาวท่านเคยไปที่โพธารามที่นี่ก็จะมีค้างคาวร้อยล้านตัวเหมือนกันนะครับออกประมาณ6โมงเย็นของทุกวันนะ6โมงเย็นถึง6โมงครึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็ที่นี่ก็มีตำนานเขาหินกริ่งนะครับตำนานเขาหินกริ่งมีเขาเล่าบอกว่าประวัติศาสตร์นะครับมีเจ้าเมืองอยู่2เจ้าเมืองมาจากท่าตะโกเมืองหนึ่งมาจากไพศาลีเนี่ยที่เมืองเวสาลีกริ่งสองหิงสองก้อนมาเพื่อมาขอสู่ผู้หญิงนะครับบังเอิญ นะครับก็ปรากฏว่ากริ่งหิงมาปรากฏว่าคนที่ถึงก่อนเจ้าเมืองที่ถึงก่อนเนี่ยไม่ลืมสั่นกระดิ่งเจ้าเมืองที่มาถึงหลังไปสั่นกระดิ่งเจ้าเมืองที่ถึงหลังจะชนะครับหินสองก้อนก็เลยมาเจอกันที่บ้านหินกลิ้งนะครับก็เรียกว่าบ้านเขาหินกลิ้งตอนนี้ก็ยังมีหินอยู่ครับก็ถ้าเปรียบเสมือนกับที่ประเทศอังกฤษก็มีอะไรครับสโตนที่นั่นนะเขาวางไว้อยู่ข้างบนแต่เรานี่หินสองหินมาอยู่ติดกันนะฮะก็ก้อนใหญ่พอสมควรถ้าท่านมีโอกาสก็ไปแวะเยี่ยมชมดูได้นะครับก็ที่นี่เนี่ยต้องกราบเรียนว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดทางด้านนี้ก็ติดจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะครับอำเภอบึงสัมพันธ์อำเภอวิเชียรบุรีนะครับทางเหนือก็ติดทางพิจิตรนะครับทางใต้นี่ก็ติดทางลพบุรีทางหนองม่วงทางโคกเจริญนะครับพื้นที่การเกษตรที่นี่ก็คือการทำนาเป็นหลักแล้วก็มีการทำไร่ที่สำคัญก็ข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยแล้วก็มีบางฤดูกาลก็คือทานตะวันนะครับความจริงแล้วทานตะวันที่นี่ก็มีช่วงปลายฝนต้นหนาวนะพอดีท่านมาช่วงนี้ทานตะวันจะเป็นตกคอไปหมดแล้วนะครับไม่มีชูช่อเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวปีหนึ่งก็จะปลูกกันครั้งเดียวประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามาที่นี่ก็ไม่แพ้ที่ลพบุรีนะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือท่านไม่ต้องเสียตังค่าถ่ายรูปแต่ที่ลพบุรีนี่ใครไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่เสีย5บาท10บาทแต่ละคนที่นี่นี่สามารถถ่ายได้ฟรีอิสระนะ ก็ท่านใดที่มาเพื่อจะศึกษาธรรมชาติก็ไม่เลวนะครับที่นี่ก็พอใช้ได้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาในพื้นที่ของอำเภอไผ่สาลีในนามของชาวไผ่สาลีก็ต้อนรับทุกท่านที่นี่ผมกลับเรียนว่าตั้งแต่แรกแล้วว่ามีทั้งขาวและดำหน้ามือหลังมือซ้ายขวาจะเห็นความแตกต่างกันแบบค่อนข้างจะมากชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านมาวันนี้ผมก็ชวนชาวบ้านไผ่สาลีมาส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่ได้มาเพราะว่ายังตกอยู่ภายใต้วังวนของอบายมุขต่างๆอยู่มากพอสมควรที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอบายมุขพวกเหล้าบุหรี่ยังมีเยอะมากนะครับที่ผมกราบเรียนตรงๆก็เรื่องของสิ่งเหล่านี้ต้องปรับความคิดชาวบ้านซึ่งก็พยายามทำอยู่แต่จะได้มากน้อยเพียงไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะประสบผลสำเร็จขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญผมคิดว่าถ้าเราได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมคนในสังคมก็จะได้เห็นว่าผู้นำเป็นอย่างไรคนผมพยายามเชิญชวนพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนสมาชิกอบต.เชิญชวนข้าราชการให้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีก็ยังไม่ได้ถึงเท่าที่เราคิดไว้นะครับแม้กระทั่งข้าราชการระดับครูบาอาจารย์เองก็ยังไม่เป็นแบบอย่างเท่าที่ดีผมเคยพูดกับครูเสมอว่าครูเนี่ยจะต้องเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ 100% ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันรณรงค์กันต่อไปท่านมาที่นี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีผมอยากปลื้มใจนะครับผมอยากให้ชาวไผ่สาลีเยอะๆเนี่ยนะครับมาดูสิ่งเหล่านี้ว่าที่นี่เขาปฏิบัติตนกันอย่างไรประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรบางคนรับได้ก็ดีนะครับบางคนก็ยังรับไม่ได้ในครอบครัวเดียวกันก็ยังมีทั้งแตกต่างกันก็เยอะนะครับก็อันนี้ก็เรียนตรงๆว่าคงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าทุกท่านนั้นได้เป็นแบบอย่างที่ดีก็ขอชื่นชมและแสดงความยินดีทุกท่านชาวไผ่สาลีขอต้อนรับท่านนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีในการที่จะมาอยู่ที่นี่ฤดูนี้อาจจะร้อนไปบ้างนะครับอาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็มีเย็นๆก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะครับหัวค่ำตอนเช้าๆก็อาจจะมีฝนตกในช่วงสัปดาห์ที่แล้วกลางวันก็ร้อนนะครับอากาศร้อนเพราะใกล้ภูเขาหากมีอะไรที่จะให้ในอำเภอได้รับใช้ก็ท่านติดต่อท่านชินทโรได้นะครับท่านรู้เบอร์โทรศัพท์บอกให้ในอำเภอประสานงานอะไรต่างๆได้ในวันหยุดช่วงนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับวนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆเมื่อเช้าก็ไปทำบุญที่วัดมาแล้วก็รีบมาที่นี่นะครับผมขอชื่นชมแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเวลาผมพูดบอกว่ามีพิธีพุทธาภิเษกที่นี่เนี่ยชาวบ้านนี่เขานึกว่าแหมวันนี้มาปลุกเสกของขลังอะไรกันหรือเปล่านะครับแหมไอเราก็บอกไม่ใช่นะครับมาสิ่งที่ดีมามีสมณะท่านมีมาปฏิบัติธรรมกันที่นี่อย่าไปหาเครื่องรางของขลังที่นี่ไม่มีนะครับบอกมาสิ่งที่ดีๆมาปฏิบัติตนกันที่ดีๆนะครับก็ขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านแล้วก็ขอกราบต้อนรับทุกท่านขอทุกท่านมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีเป็นคนของเป็นดินที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคมเพราะตอนนี้เนี่ยเราต้องการคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเพื่อให้คนในรุ่นหลังในสังคมนั้นได้ปฏิบัติร่วมกันเรายังขาดคนลักษณะนี้อีกเยอะนะครับถ้าพวกเราได้ทำกันมากๆขึ้นสังคมจะดีขึ้นสังคมจะงดละเลิกซึ่งอบายมุขต่างๆได้มากขึ้นตอนนี้สังคมเรายังแย่ครับเพราะว่ายังลุ่มหลงอบายมุขรวมทั้งสื่อต่างๆก็รวมทั้งบางอย่างรัฐบาลเองก็เป็นเจ้ามือซะก็เยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะทำสิ่งที่ทวนกระแสของคนส่วนมาก แต่ถ้าทำได้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมบอกเสมอว่าตราบใดถ้าเราไม่มีการไม่มีรายได้เพิ่มขอให้ลดรายจ่ายรายจ่ายที่สำคัญก็คืออบายมุขทั้งหลายของคนในสังคมได้ละเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ขอพวกเรานะครับช่วยกันขยายความคิดขยายการปฏิบัติไปสู่คนในครอบครัวเริ่มต้นจากคนในครอบครัวจะดีที่สุดแล้วครอบครัวขยายไปนะครับก็สังคมทุกวันนี้ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาหลักที่นี่ก็ต้องกราบเรียนท่านว่าการดำเนินการในช่วงนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับต้องทำกันแบบสูญเสียแล้วน้ำตาที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่มีลูกที่ประพฤติตนทั้งค้าทั้งเสพก็มีอยู่นะครับเราก็เมื่อกี้ผมก่อนมานี่ก็ไปพูดกับชาวที่ทำบุญวัดไผ่สาลีบอกว่าความจริงวันนี้วันดีนะครับแต่เมื่อเป็นวันดีเนี่ยก็อยากให้เอาวันดีวันนี้เนี่ยได้ทำความดีนะครับวันนี้เป็นวันมาฆบูชาหลัก3กันก็คือกระทำแต่ความดีละเว้นความชั่วทำให้จิตใจผ่องแผ้วผ่องใสถ้าวันนี้เลิกได้ลดได้วันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับในสังคมเราได้ช่วยกันเพราะว่าถ้าสังคมเราไม่ช่วยกันสังคมจะเลวร้ายลงไปกว่านี้ครับทางผมเองก็พยายามทำได้ส่วนระดับหนึ่งก็ยอมรับครับว่าในการทำเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคมีสิ่งที่คนที่สูญเสียจากสิ่งที่เดิมๆเขามีอยู่ก็พยายามทำได้เท่าที่กำลังตัวความสามารถแต่ถ้าพวกเรารวมตัวกันพลังกันเป็นพลังเป็นพลังของแผ่นดินเป็นคนของแผ่นดินจะช่วยให้สังคมเราดีขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เจริญอยู่ในศีลธรรมมากขึ้นก็ขอฝากทุกท่านทั้งที่ไม่ได้มาเพราะวันนี้เมื่อกี้นี้ทราบว่าท่านพระอาจารย์บอกว่าจะเผยแพร่ออกทางวิทยุชุมชนไผ่สาลีด้วยชาวบ้านที่ไผ่สาลีก็จะรับฟังด้วยกันก็ยังกราบเชิญชวนชาวบ้านชาวไผ่สาลีทุกท่านถ้ายังไม่ได้มาก็ขอให้เชิญชวนทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมสถานที่อย่างนี้ยังมีที่ว่างสำหรับพี่น้องชาวไผ่สาลีและทุกๆคนมาร่วมปฏิบัติธรรมมาร่วมกันสะสมสิ่งที่ดีๆในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเราตลอดไปในโอกาสนี้ขอใช้โอกาสนี้เปิดการพิธีพุทธาภิเษกของสาลีอโศกในช่วงตั้งแต่วันที่16ถึงที่22กุมภาพันธ์และขอปรารถนาตนว่าถ้าท่านมีอะไรจะเรียกใช้ในอำเภอพร้อมเสมอผมจะอยู่รอบๆบริเวณสาลีอโศกแห่งนี้รวมทั้งรับใช้ท่านอยู่แถวนี้ทั้งตลอด7วันไม่ได้ไปไหนแต่อาจจะไม่ได้มาอยู่กับท่านปฏิบัติธรรมตลอดเพราะเนื่องจากฐานะตำแหน่งมันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยที่จะต้องมานั่งปฏิบัติธรรมตลอดเวลานะครับอันนี้ต้องขออนุญาตออกตัวไปก่อนเลยเพราะว่าในหน้าที่การงานนั้นมันไม่สามารถดำเนินการได้นะครับแต่จะพยายามมารับใช้พวกเราถ้าหากมีอะไรจะเรียกใช้ในอำเภอนะครับกับผมขอต้อนรับทุกท่านครับและขอเปิดการอบรมพิธีพุทธาภิเษกในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ เรื่องอะนะมันเกินจริงๆเลยดอก 1,000 นึงดอกอะไรเนี่ยเอามาซื้อเครื่องใช้ไม้สอยเอามาซื้ออะไร 1,000 บาท 500 บาทนี่ซื้ออะไรที่เป็นประโยชน์คุณค่าไปได้อีกไอ้ดอกไม้ซื้อมาดอกกุหลาบดอกนึงซื้อมาอย่างเก่งเอาต่อให้เอาน้ำยาอะไรมาแช่เอาไว้นะอย่างเก่งอาทิตย์นึงก็เหี่ยวโรยไปหมดแล้วจะไปอยู่อะไรแล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรคือมันไร้สาระนะคนเราจิตวิญญาณเชิงปัญญานี่เห็นได้ว่าเชิงปัญญามันอ่อนเยาว์หรือมันพาละมันโง่มันอ่อนเยาว์มันพาละมันโง่ขึ้นไปทุกทีนะพวกเราชาวโศกพวกเรานี่อย่าไปบ้าตามอาตมาก็ยังภูมิใจในพวกเราซึ่งไม่ได้เป็นคนแบบโลกเขา คือเขาบ้าบ้าบอบออะไรแม้แต่เด็กวัยรุ่นนี่เด็กวัยรุ่นเป็นตัวรายการแต่ผู้ใหญ่เขาก็ทำนะในอายุ20 30 40เนี่ย30 40เนี่ยอยู่เอาแม่ดอกกุหลาบไปให้แฟนไปให้อะไรอะไรกันซึ่งมันออกนอกรีนอกเรื่องไปหมดแม้แต่ตัวนักบุญที่เขาเป็นต้นเรื่องเองจริงๆเขาก็ไม่ใช่เป็นความรักแบบนี้อย่างนี้มันจะต้องพิมพ์หนังสือความรักสิบมิติออกแจกให้ทั่วโลกเลยเนี่ยเอาหนังสือความรักสิบมิตินี่ออกแจกให้ทั่วโลกเลยที่เล่มที่อาตมาเขียนใหม่นี่ดีแล้วเขียนใหม่เล่มกระทัดรัดไม่แต่ถ้าจะอ่านเล่มก่อนเล่มแรกที่บรรยายแล้วก็เอามารวมเป็นเล่มพิมพ์มาตั้ง 6-7-8 ครั้งนั่นนะก็ดีเหมือนกันเอามาเสริมแต่ความแต่เล่มที่เขียนใหม่นี่มันชัดเจนนะประชัดกระชับตรงความอะไรต่ออะไรชัดเจนดีแล้วซึ่งมันน่าจะเข้าใจเรื่องความรักที่มีคุณค่าความรักมีมิติต่างๆระดับต่างๆกันอย่างดีไม่เราไม่ได้ปฏิเสธความรักนะศาสนาพุทธก็ไม่ได้ปฏิเสธความรักต้องมีปิยกรณะต้องมีความรักมีความระลึกถึงกันสารณียะปิยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะนี่เป็นต้นที่พุทธพจน์เจ็ดนะจะต้องมีการระลึกถึงกันมีความรักกันนะมีความเคารพกันมีการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันไม่วิวาทกันสามัคคีก็คือพร้อมเพรียงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันวิเศษเป็นคุณลักษณะอันดีงามของสังคมมนุษย์ชาติซึ่งจะต้องมีจิตใจอย่างนั้นมีจิตใจที่ซึ่งไม่เป็นในเรื่องที่เหลวไหลเป็นในเรื่องที่ดีๆเราไม่ได้ติดยึดไม่ได้ผูกพันแม้แต่ความระลึกถึงกันเราก็ไม่ได้ผูกพันหรือว่าความรักกันเราก็ไม่ได้ผูกพันจะเป็นอื่นๆใดๆเราก็ไม่ได้ผูกพันแม้แต่เป็นเอกีภาวะน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแท้เราก็ไม่ได้มาติดผนึกติดแกะไม่ออกก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้ผูกพันนะแต่เรารู้ความสัมพันธ์อันดีที่จะต้องมีคุณลักษณะต่างๆซึ่งอาการของคุณลักษณะต่างๆพวกนี้เนี่ยเราเข้าใจและเราก็จะมีจิตใจและมีน้ำใจอย่างนั้นมีพฤติกรรมนะพฤติกรรมที่ระลึกถึงกันพฤติกรรมที่รักกันพฤติกรรมที่เคารพกันพฤติกรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพฤติกรรมที่เราไม่วิวาทกันพฤติกรรมที่พร้อมเพรียงกันพฤติกรรมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพวกนี้ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมแห่งความเจริญของมนุษย์อาริยะมนุษย์อาริยะพวกเรานี่ต้องพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้านี่ให้เห็นชัดเจนทุกวันมีรูปร่างนะชาวโซรมีรูปมีรูปแบบมีรูปกระทำอะไรใจขึ้นมากันทีเดียวนะแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทำให้ได้อย่างเรียกว่าแพร่กระจายกว้างออกไปเลยน่ะอันนี้เอามาช้าไปนิดนึงต่างอ่ะเพราะว่าเรื่องของสงกรานต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยืดยาวมานานนะที่จริงสงกรานต์เนี่ยคือวันที่ต่อเนื่องเป็นปีใหม่เป็นวันของปีใหม่ไทยๆนะสงกรานต์คือวันต่อเนื่องวันสืบต่อมาจากปีเก่ามาหาปีใหม่นะประเพณีก็มันก็ปีใหม่นั่นแหละนะประเพณีมันก็ปีใหม่แหละของไทยปีใหม่ปีใหม่เราแต่ของไทยเดิมเราเนี่ยเราคิดเอาเดือน5นะเดือน5เริ่มต้นเดือน5หรือเมษานะเมษาเดือน5เนี่ยจะเริ่มต้นนับปีใหม่ก็วันนี้แหละวันที่13เมษาเนี่ยวันสงกรานต์เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่เรื่องของสงกรานต์เนี่ยมันหน้าร้อนเดือนเมษาเนี่ยมันหน้าร้อนหน้าร้อนก็ไม่ค่อยมีน้ำแต่เสร็จแล้วทุกวันนี้เนี่ยแหมเพี้ยนกันไปใหญ่เลยเอาน้ำมาสาดกันเล่นทั้งที่ไม่ค่อยมีน้ำแต่เอาน้ำมาสาดกันเสียหายทิ้งขว้างกันมหาศาลเลยน้ำมันไม่ค่อยมีใช่ไหมหน้าแล้งหน้าร้อนแต่ท่านดันผ่าเอาน้ำมาสาดกันเล่นแล้วมันเป็นไงมันจะโง่หรือฉลาดกันแน่เนี่ยมันเป็นเรื่องเสียหายนะ ความจริงแล้วการรดน้ำดำหัวเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไอ้สาดน้ำกันเล่นเนี่ยไม่ถือวัฒนธรรมหรอกเป็นหายนธรรมสาดน้ำกันเล่นนี่พวกเราชาวโศกอย่าไปอุตริสาดน้ำเล่นกับเขาเป็นอันขาดมันเป็นความเสียหายมันเป็นความโง่มันแสดงออกถึงความโง่ไม่ใช่ความฉลาดก็พูดง่ายๆนี่คงพอรู้ใช่ไหมก็น้ำมันขาดแคลนหน้าน้ำมันน้ำมันน้อยแล้วดันผ่าเอาไปสาดกันเล่นโอ้โหมันจะไปเหลือเหรอมันก็เปลืองเขาก็ตายสิขาดแคลนยุ่งนะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแต่เพราะอะไรเพราะความโง่เพราะความมีกิเลสหลงเล่นหลงสนุกหลงเพลิดเพลินหลงอะไรต่ออะไรกันไปมันไม่ฉลาดพอความจริงมันเกิดจากจุดเมื่อน้ำไม่ค่อยมีใครได้อาบน้ำใครได้มีน้ำมารดมันก็เย็นชื่นใจจึงเกิดความคิดผู้ฉลาดมีพิธีกรรมรดน้ำผู้ประเสริฐรดน้ำผู้ใหญ่รดน้ำผู้มีบุญคุณรดน้ำผู้ที่น่าเคารพเขาจะรดน้ำผู้ที่น่าเคารพเท่านั้นไม่ใช่ไปได้สาดสุ่มสี่สุ่มห้าตัวเล็กตัวน้อยใครก็สาดกันเรื่อยไปใครๆก็ได้รดน้ำไม่ใช่เขาให้เอาน้ำเนี่ยมารดคนไหนที่ได้รดน้ำถือว่ามีเกียรติน้ำมันน้อยเพราะฉะนั้นน้ำน้อยก็แต่ละคนมาสิจะมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คนนี้สมควรจะได้รับน้ำได้รับชุ่มเย็นในวันร้อนๆเนี่ยนะก็เอาน้ำกันมาคนละจอกคนละแก้วมาแชร์เป็นวิธีการแชร์ไม่เปลืองมีน้อยๆแต่มาแสดงออกเสียสละเอาน้ำมันหาก็ยากกันน้ำมากันคนละจอกคนมาเทรวมในขันใหญ่มาเทรวมในกะละมังใหญ่หรือในตุ่มใครมีมาก็เอามาเทรวมเสร็จแล้วก็น้ำนี่ก็เป็นน้ำเยอะก็เอามารดมาราดให้ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนั้นได้ชุ่มเย็นนี่เรียกว่ารดน้ำดำหัวเป็นการรดน้ำเป็นการให้เกียรติเป็นพิธีอันดีงามเสร็จแล้วก็เพียรสิข้าก็ผู้ใหญ่นะข้าก็น่าจะได้รับการเคารพนะข้าก็น่าจะได้รับเกียรติให้รดน้ำนะก็แอคสิจากผู้ใหญ่น้อยคนก็ไปหลายคนขึ้นแบ่งกันไปเรื่อยข้ากับผู้ใหญ่ข้ากับผู้ใหญ่ก็รดกันไปแย่งกันไปแย่งกันมาหนักเข้าก็เล่นทีนี้เล่นกันคือกิเลสนั่นแหละมันก็เล่นกันเหมือนเด็กๆเอาไปรดคนนั้นรดคนนี้สาดกันไปสาดกันมาหนักเข้าก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรดีอะไรไม่ดีก็เลยสาดกันเล่นใหญ่เลยหนักเข้าก็เลยบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นี่เราเรียกว่าเป็นความเสื่อมแล้วเป็นหายนธรรมไม่ใช่วัฒนธรรมเป็นหายนธรรมหนักเข้าก็เป็นเรื่องของทุนนิยมเนี่ยทำขายพอหน้าสงกรานต์ทีก็เอาสิเตรียมตัวค้าขายอะไรจะค้าได้ในเรื่องค้าขายเล่นเอาแป้งเอาไปทาก็ทาผู้ใหญ่เอาไปทาปะแป้งแต่ให้ผู้ใหญ่อะไรเนี่ยหรือผู้ใหญ่จะให้แป้งทาให้แก่เด็กๆ เป็นการให้แป้งให้เป็นให้พรให้อะไรต่ออะไรไปแต่ก่อนนี่ก็เป็นอย่างนั้นวิธีพิธีกรรมเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเอาแป้งเอามาปาดมาลูบหน้าลูบตากันแตะอังดิเล่นอะไรนี่คือลามกไปหมดเลยเลอะเทอะกันใหญ่มันเป็นความเลวทรามไม่ได้เป็นวัฒนธรรมเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ไม่มีใครพูดถึงเลยนะไม่มีใครพูดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครพูดผู้รู้กันเยอะแยะเลยทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องข้อเสียหายอันนี้บานปลายออกมาอันนี้อาตมาพูดมานานแล้วนะพูดมาตั้งนานๆแล้วอาตมาขี้เกียจจะไปเอาเรื่องกับสังคมส่วนใหญ่เขาไปรื้อจารีตประเพณีวัฒนธรรมนี่มันอาตมาก็ไม่มีแรงจะไปทำมากขนาดนั้นก็พูดไปเงี้ยฝากลมฝากแรงไปแต่ผู้รู้อะไรก็ไม่เคยรับรู้ไม่เคยเอาภาระอะไรนะมันก็กลายเป็นเรื่องเสียหายเพราะฉะนั้นเราจะไปร่วมมืออย่าไปร่วมกระทำเข้าใจให้ได้ว่าเป็นเรื่องหายนะธรรมไม่ใช่เรื่องดีงามเอาไปเทในน้ำสาดกันทั่วบ้านทั่วเมืองดีไม่ดีเป็นก้อนน้ำแข็งก้อนอะไรสาดไปทั้งถุงน้ำแข็งปากันถูกหัวถูกกระจกแตกบาดเจ็บอะไรๆกันเลอะเทอะนะไอ้กระบอกฉีดที่ว่ามันฉีดแรงจนกระทั่งต้องมาห้ามกันตำรวจต้องออกมาห้ามคือบ้าๆกันไปใหญ่อะเป็นเรื่องของทุนนิยมเป็นเรื่องของอะไรๆคือมันเรื่องความคิดที่มันฟุ้งซ่านของคนที่ไม่มีปัญญาก็ทำให้เกิดความเสียหายกันไปเยอะแยะนะเรื่องนี้ก็พูดขึ้นนานๆอาตมาก็ไม่ได้พูดบ่อยนักบางทีสงกรานต์ก็ผ่านไปมันก็ไม่เฉียดไม่กลายในวันสงกรานต์นักก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ก็ได้โอกาสได้เวลาก็พูดสู่กันฟังบ้างก็รับรู้กันแล้วกันแล้วเด็กๆเล็กๆ ก็ฟังไว้อย่าไป ทำอย่าไปร่วมไม้ร่วมมืออย่าไปเล่นไม่เข้าเรื่องอะไรหรอกมันเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องแสดงถึงความโง่แสดงถึงความไม่ฉลาดแสดงถึงความไม่รู้จักของเสียของดีไม่รู้จักพิธีกรรมนี้เป็นประโยชน์หรือคุณค่าเขามองไปในแง่ตื่นๆเป็นเรื่องของสังคมได้สนุกสนานสามัคคีสัมพันธ์กันอะไรต่างกันมันเสียหายมากกว่าวิธีการที่จะเล่นให้มันเป็นสังคมสัมพันธ์เขามีเล่นวัฒนธรรมมีการเล่นมีเล่นซาบ้าเล่นนนเล่นนี่เล่นไปซี่สมัยโบราณเขามีตั้งเยอะตั้งแยะไอองค์ประกอบในการที่จะเล่นจะสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์นะมันมีได้จะต้องเอาไปน้ำไปสาดกันทำไมนะให้มันเสียหายนะจะเรียกว่ารดน้ำดำหัวก็ทำไปเป็นพิธีกรรมที่มีความดีงามอะไรก็ทำไปแล้วมันก็ไม่เปลืองไม่ผลาญแล้วก็ไม่ก่อเกิดเรื่องลามกอนาจารเรื่องต้องเสียหายบบทำลายดีไม่ดีเลือดตกยางออกบาดเจ็บอะไรกันก็ได้มันก็ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้นะอันนี้เรื่องของสงกรานต์นะอาตมาก็ขอพูดบ้างวัฒนธรรมหรือว่าจารีตประเพณีหลายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันบานปลายหมดอย่างเรื่องทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องหายนะธรรมไปหมดแล้วมันออกนอกรูนอกทางออกนอกรีดนอกรอยออกไปเป็นเรื่องลามกอนาจารเป็นเรื่องหากินเป็นเรื่องทำความเสื่อมเสียนะไม่ว่าขนาดกระถิ่นผ้าป่าหรือว่าขนาดจารีตประเพณีในศาสนาในอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันบานปลายแล้วทั้งเสียหายไปหมดแล้วนะทำแม้กระทั่งแค่ว่าทำสีมาหลักเขตอะไรของโบสถ์ของของพระท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับคารวาสเลยไอ้เรื่องสีมาสีเมอร์อะไรนี่นะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยลูกนิมิตอะไรๆนี่เป็นนิมิตที่จะต้องทักนิมิตกันสำหรับสงฆ์มาประกาศทักนิมิตกันรู้ๆนะทักนิมิตก็คือแจ้งบอกทักให้รู้ว่าเขตนั้นตรงนั้นเขตนี้ตรงนี้นี้เท่านั้นเองแล้วก็บอกกันพอบอกกันหรือถ้ามันไม่มีก็ไปทำขึ้นเอาหินไปตั้งเอาไม้ไปวางขุดบ่อขุดลุมเอาน้ำใส่อะไรแล้วแต่ถ้ามีในประวัติเดิมมีก็ทำเป็นเครื่องหมายนิมิตก็คือเครื่องหมายให้รู้ว่านี่เขตอารามนี่เขตโบสถ์นี่เขตวิหารอะไรก็แล้วแต่ก็ให้รู้เท่านั้นเองโอ้โหมาเป็นเรื่องเป็นราวบานปลายมาเป็นเรื่องทำมาหากินเป็นเรื่องล่าลาบล่าเงินล่าทองเป็นเรื่องโอ้โหเอาบุญเอาบาปอะไรมาขายกันโอ้ยอีลึกคลึกครื้นกันไปใหญ่เลยอาตมาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความคิดของคนที่มันเป็นเรื่องความโลภเป็นเรื่องความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องลามกกลายเป็นเรื่องอนาจารกลายเป็นเรื่องไม่น่าประพฤติแต่ก็ประพฤติกันนี่พูดไปแล้วก็เท่ากับไปล้มล้างวัฒนธรรมอะไรทั่วประเทศเลยอาตมาก็จะมีข้าศึกศัตรูอยู่ทั่วโลกทั่วประเทศนะพูดไปก็อย่างนั้นจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะทำไงอาตมาก็เอานะยังไงมันก็แก่แล้วไหนๆมันก็จะต้องตายก็คงจะต้องเปิดเผยเรื่องนี้กันเนี่ยอาตมาจะเขียนหนังสือเรื่องศาสนาพวกนี้ก็คงต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันให้ครบครันเลยมันก็คงจะเรียกว่าอีกคดีนี้ก็คงจะคดีไม่เบาไม่เป็นไรแล้วก็ตายในคุกเลยก็แล้วกันถ้าจะต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้ก็ว่ากันไปแน่ๆนี่ก็ไปเยี่ยมกันหน่อยก็แล้วกันนะอาตมาติดคุกลืมอีงวดเนี้ย